عزم و اراداو کې چې دا شرک پنه کوم دا ګناونه بنه کوم نو الله بزر باندې دنیا کې نعمتونه نازل کی یور سل السلام علیکم اذرار او بو روي پتا سو باندې باران یورسل السما اوبوروی واران علیکم پتاسو منی مدرارن پشبو شبو سرا مدرارن پشبو شبو سرا او پی در پی بو دربن برنو نووری کی ضرورت موافق او پاغه کی بس ضرار نوی خوا کل بران بووری کی ضراری بران بنوی گلی و پک نوی آفتون بنوی و یزید کم قوتن الا قوت کم زیاد پکی تاس لرا قوتن طاقت بدنی الا قوت کم آغا طاقت جسمانی دستا سرا قوتن طاقت جسمانی الا قوت کم طاقت مالی دستا سرا تاسو تب اللہ رب العالمین طاقت جسمانی در کی و طاقت مالی بدر کی ولا تتولو مجرمین مگر زگی تاسو مجرمین جرم کون کی جرم ما کوئی مجرمان ما جڑے گئی مشرکان ما جڑے گئی حود علیہ السلام دعوات ورک مسئلہ ورطا بیان کڑا نو دیو چا جواب ورک خبر ایو نمندلا قالو یہودو ما جیتنا بی بینتن ویلو قام چه اے حدا ما جیتنا تا ندر اوڑے مونتا بی بینتن صاف دلیل چه صاف دلیل در سر نشتا دی نو پیغمبرینا صاف دلیل بلسشی دی خو ما نلینا وما نحنو بی تاریکی آلیحاتنا آنیو منگا پر خودن کی آلیحاتنا د عبادت ته خدای نو خپلو عن قولک د واجه د وینا دستانا عن اجل قولک وما نحن لک بمؤمنین امونګ نیوم تا د پرا بمؤمنین ایمان راوړون کی باور کوون کی تصدیق کوون کی ته دا خبره چې کاوه امو خدای نه منی نو ته مو خدای نو تا ته تکلیف رسول لیوانا کڑے چی دا خبرے کے ان نقولو نویو منگا الا تراکا بعض والحاتنا مگر رسول دے تا تا جنا خدینو زمونگا بی سوئین پا تکلیف سرا تا تا دمو خدینو تکلیف رسول دے لیوانا کڑے دی دو وجنا تا دمو خدین نمانے دمو معبودان نمان نتر لیوانا کڑے دا غلط خبر شروع کڑی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انک شتمت آلہتنا فجعلت مجنونا پیغمبر فجعلت مجنونا وافسدت عقلک تلے ونے گرزی دلے آمدرنگی دستا عقلی خراب کړه دی ها تد مو خدایانو ته بادره خبره کوي بادره خبره خو نه کوله خو صرف دیلو چې دات څه نشي کوي هر څه الله کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو تیلې ونه کړه او تا عقلی خراب کړه دی عقلی د فساد کړه دی عقلی د برباد کړه دی بس ولې ټول په سوال دی نو څه پیدا نه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو تیلے ونے کڑے اور تا عقلی خراب کڑے دے الا تراک بعض آلہاتنا بسو نو حود علیہ السلام ورطا چویلو قالا انی اشہد اللہ ویلو حود علیہ السلام یکیناً زا گوا کوم اللہ لرا زا اللہ گوا گرزاوم واشهدو تاسو گوئیو کئی انی بریو ما تشریکون یکیناً ز بیزار ایم دا آغو معبودان نا چه تاسوی شریکان جڑوئی دا اللہ سرا تاسوم گواشی زا لانگ گوا کون چه ز تاسو نا بیزار ایم اعلان براعتیو که من دونی ہی ما سوا دا اللہ نا او کوئیو چه چه زرار بدر ترور سی نفاکی دونی جمیعاً تاسو تدبیرونه جوړ کې ما ده پرا جمعینا ټول ثم لا تنذرون بیا ما ته مهلت مرا کوي ها لاس ما آزاد وی تاسو ما سره څه کوي شی وکي او تاسو خدایان زنه منم ها انی توکلت علی الله یقینا ز ځان پرم پالا بنه ربی چې رب زما ده او ربکم او رب دستاسو ده الله من ز ځان پرم تاسو معبودان څه نشی کوي ها الله د ما رب ده او تاسو ربم ده دار باب چې تاسو جوړ کړی خدایان دار باب باطل دي دا څه نشي کوي علت برای توکل الله باندې ځان سپارم ولی زکا ما من دابتن الا هو اخذن بناسیتها نشته دی یو زنده سرشه یو دابا مگر دال رب العالمین اخذن بناسیتها نیون کړي پتندې دي دابه باندې دا تنده د دې د به براون سي او نشیخ لسی ده څومره زنده سر شي نه دي دا ټول د الله په قدرت کې دی ها ان ربي على صراط مستقيم یقینا رب زما دا په صراط مستقيم باندې ده ها یوا منیدا ان دین ربي على صراط مستقيم یقینا دین د رب زما په لار نه غو باندې ده دویما ان ربی یحکم علی صراط مستقیم یقینا رب زما دا فیصلہ کوي په صراط مستقیم باندې ان ربی یقینا رب زما علی صراط مستقیم بلویږي په صراط مستقیم باندې ان ربی یقینا بشکر رب زما علی صراط مستقیم کلاک ته په صراط مستقیم باندې ان ربی یهدی على صراط مستقيم رب زما هدایت کی پلار نه غو پاین تولو فقط ابلاتکم کچره تاسو وګرځیدای یقینا ما ورسول تاسو تا ما اغش ورسلت به چې زدی گل شیم پاغه سرا الیکم تاسو طرف تا تاسو تا ما د دین ورسول توحید ورسول معنی کنی منی تاسو به الله تباہ و برباد کی و یستخلف ربی قوماً غیرکم قوماً غیرکم او نائبان بکی خلیفگان بکی رب زما یو قام چما سوا دستا سنو بی بل قام براو لیخا آب خلیفگان کی تاسو به حالات کی ولا تزرونو شیعہ تاسو ضرر نشر سوی اللہ تا شیعن دی تشی تاسو د الله دین نه منئ توحید نه منئ نو تاسو الله ته ضرر نشي رسوي ها ان ربي على كل شيء حفيظ یقینا رب زما په هر یو شی باندې حفیظ نگهبان دی هر شی باندې الله نگهبانی کوي حفاظت کوي انکه ولما جاء امرنا ګور دیو انکار وکړه الله عذاب راوست نو هود علی السلام تعالی خلاص والے ورک قومي تباش د پیغمبر کمال داری چې غاده عذاب په وخت کې بچ کیږي ها ولما جاء امرنا هر کله چراغله عذاب زمونږه نجینا هودن مونږه حکم وک پنه جات سرا عام په دنیا کې په هود علی السلام باندې ولذینا منو ما هو آکسان چې مؤمنانو سره ده دینا برحمت منا پر رحمت خپل سرا مونگا باچ کو خا ونجیناهم اخلص والے مور کدول رمن عذاب غلیظ عذاب سخنا پاخرت کے وتلکا عادن تلک پہ اعتبار دا قبیلے سر دے چدا یو قبیلہ و دا عادیان وتلکا عادن او دا عادیان چدا مخ کے بیان یو شو جحدو بے آیات ربیم انکاری کڑو فدلیلو دا قدرت ترب دا دیو بنے مسئلہ نمانلا شرکی کول واسو رسولهو انا فرمانی کریو رسولهو داغا پیغمبرانو خپلونا اللہ یتونے نمنلو شرکی کول نفرمانی کول دا پیغمبرانو طریقین خلاف کار کول خان پہنگو سلیم سوال پیدا کی گی رسول جمع دے اپدیجے کے خویو حود علیہ السلام صرف دینے انکار کرو نو دیده پر جواب داده چی یو رسول نا انکار کول دا ټولو رسولانو نا انکار کول دی زګه چې هر یو پیغمبر وای چې اعبد الله د توحید اعلان کوي نو په دی واجبان دی ای جمع ذکر کا ها هر یو پیغمبر دا اعلان کوي چې اعبد الله وتبو امر کل جبار انید ادیو تبه دریو کا امر کل جبار دین دا هر ظالم انید انچا سرکش او معاند وها امر دې کې دین منا رہا من احد صافی امرنا پیغمبر فرمائی آز چاچے رویشتا احداثیو کا نوے کاریو کا فی دیننا فی امرنا فی دیننا من احد صافی امرنا و ادبعو آور پسیکڑیش فی حاضی دنیا پدی دنیا کے لعنتا لعنت اللہ رحمت نیلری کو و یوم القیامہ اپوریز دا قیامت کے و بیاور پسی لعنت بھی خوا علا خبردار ان عادن کفروا ربهم یقینا عادیانو انکاری کړو د توحید رب دیونا الا خبردار بودن لعاد حلاکت عادیانو لپاره لعنت عادیانو لپاره قوم هود چې قوم د هود علی السلام دی یو عاد ارم دی غجدا دی دلته ذکر سره قوم هود ذکر کا عاد ارم بل دی عاد قوم هود بل دی ویلا سمودا خون صالحا درمو کیا متعلق تے دا اول دعوی سرا حاجات صرف دا اللہ نا غوڑے خان صالح علیہ السلام دا مسئلہ کری ہوا ویلا سمودا علی گلے ومنگا و ارسلنا الی سمودا علی گلے ومنگا سمودیانو تا اخاہم ورور دا دیو نسبی دا دیو صالحان چی صالح علیہ السلام ہو صالح علیہ السلام سا خبر کری ہوا قال یا قوم عبد الله صلی الله علیه وسلم ویلو اے قوم تاسو بندگیو کې الله تا مالک من الای غیرو نشته تاسو پرا بل الا بل معبود ما سوا د الله نا الہ معبود صرف یو الله دی بل چتا بندگی ما کا او عبادت ما کا هو انشاکم دی الله پیدا کړیو تاسو لره مل الارض زمکینا زمکینه پیدا کړیو خاتینه پیدا کړیو په ته بار د اصل سره چې آدم علی السلام واستعمرکم فیها او عمر در کله تاسو لرا فی اپنی زمکه کې یا واستعمرکم عبادت کړي تاسو لرا فی اپنی زمکه کې فاستغفروا هو تاسو بخنو غړې الله نا بل لسان په زبان سره ثم توب الیه بالقلوب بیا رجوع کې الله تا ها بالقلوب په زړه سره ثم توب الیه بالاخلاص ان ربی یقینا رب زما قریب مجیب دا قریب دی نزدې دی مجیبنا دعا قبل وی ها پیغمبر صلی الله صوفیه کرام وای بزرگان پیغمبر صلی الله چې چا دا لفظ ان ربی قریب مجیب دا دعا چا یو سل یو زل وکا نو شری حاجاتی به پوراش طریقه دا دے چاو داس پاو کے خان او دوارا کا تموز باو کے نو آغین آباد ببیا دا یو سل یو زلی اوئے خان ایک سو ایک زلی بوئے آنو بیا با اللہ نخپل حجت اوڑے خان کلچ دوارا کا تنافلو کے نو اول درے زلی درود شریفی ہے او بیا یو سل یو زلی ان ربی قریب مجیب ان ربی قریب مجیب دا جملے دا الفاظ یو سل یو زلی وی ہے اغین آباد بیا درے زلی درود شریفی ہے بیا اغین آباد دعاو غڑا اللہ با دا دعا قبلی ہاں زبردست وزیپا دے حجاتو دا پرا دعا قبلی دلو دا پرا قالو یا صالحو ویلو دیو اے صالحا قد کنتا فینا مرجون یقینا نویتا پا مونگا کے مرجون غورا سڑے امید والا وی تانا موڑ را تاماوا چه تا خود را خسڑے و دا خسڑی زوائے خانادانی سڑے تا دا خبر شروع کے مون خدا خبر کولا چه تا پا مونگا کے یو غورا انسانی ہے آدم اللہ زوئی ا د پیر صاحب لمسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو تا دا خبره شروع کی الله اکبر. قد كنت فينا مرجون يقينا توي په مونږ کې مرجون غورا امید والا قبل هاذا مخکې د دې خبرونه تا چې دا خبره شروع کې دینه مخکې هوته خسړې دا څنګه غاډه واډه خبره شروع کې نو هاريو سړیتا خلک دا خبره کوي ها او یره تا خوره خسړې تا اوس دا خبره شروع اتن هانا اتمونګه منی کوي ان نعبود ما يعبود اباونا چې مونږه بندگی وکوم دا هغه معبودانو چې بندگی کړیو مشرانو زمونږه تمو د خپل پلار نه ک طریقې نه منا کوي مو پلار نه ک طریقہ پرېګ دون تا د پره وا اننا لفی شک یقینا خما خامونګه په شک کیو مما د هغه مسلې نه تدونا الیه چې تداو تر کوي bale مونږ لره الیه هغه مسلې طرف تا مریبن د صفات شک ته مریبنا بے قرار ایوم پس شک کیوں مریب سخ شک کیوں خواہ چه سڑے پہ انکار کیا چوی دا تے شک کیوں بے قرار ایوم دا تے شک چه پزڑکی زینیو علی لے تا مسئلے کی مجھے سخ شک تے دا نشو من لے خواہ چه پلار نکا طریقہ پر ایک دونو تاو منو ننم چیو سڑی تا خبرو کے چلکا دا طریقہ پریک داوا دا د نبی علیہ السلام طریقے نه خلاف ته دا د الله حکم نه خلاف ته نو دی بووی چې زه زړه طریقے نشم پرېخلې دا زوړ رواج نشم پرېخلې دا خبره مخکې خلکو کوله وشین خلک کوي غلطه خبره کوي زړه طریقہ چې پیغمبر طریقے نه خلافی پریک داوا نبی علیہ الصلات والسلام متدین راوړل دي دا چې کومه طریقہ غورا کړی دی حکم کار تکوي دا د نبی علی السلام طریقې نه خلاف دا پریک دا وکړه قال یا قوم غورا څورا بادره له خبرې دیو کوي ها بادره له خبرې ورته کوي او د ما شانته وي یا قوم اے قوم ازما داد دته ویلې کیږي تعالی توفه دعوات ا د زړه دعوت کيو اي قومه ارا اي توم اي تاسو سوچ کړې دي تاسو سوچ نه بعد ما ته خبر را کوي چې زه پويشن زم پويشم کنه ان كنت على بينه كثير زوم په صاف دلیل باندې مې ربي طرف طرف فلنا واتاني من هو رحمتن ارا کړې ما ته خپل طرف نه رحمتن پیغمبري کذا په صاف دلیلو او ما تعالی پیغمبري رکړي زی نبی ګرځولې او رسولي ګرځولې نو کذا تاسو خبره او منن زه دعوت و نه چلوم اعظم صلا بیان نکم نو بیا به ما تعالی رب العالمین عذاب رکی شوکم به بچ کی بیا فمن ينصرونی سوکته چې مدد تو کی زما سره من الله د عذاب د الله نه انا سیتو کچره زنا فرمانی وکند الله خو تاسو ما ته نقصان نه علاوه کې بلته فایده نه رسي خلی نقصان رسوي فما تزيدونني في ترك هذه المساله تاسو نزيته وي مال را پر خدای دې دې مثال کې غير تخسير غير د نقصان نه تاسو ما ته چې دا خبره کوي چې دا مساله پرېک دوا نو دا ما ته نقصان دي تاوان دي ها تاسو نزیت او ایمال را غیر تخصیر ان سوادت نقصان تاوان نا تاسو دا خبری چیز او منو ما تا نقصان تاوان دی وی خامو جزا پیش که کنا نو اللہ رب العالمین صالح علیہ السلام تا موجزا ورکا یو کانی نے ور تاو خرویستا اور تاویرو چی دا تاسو دا پر موجزا شوا دا دی احترام بکوی دا دی پیش و دے و غیر دا خوری خدا و کئی چی یو اوریز بدا لکه که چری و یو اوریز بدا تاسو مال چری یو اوریز بداو بس خی یو اوریز بدا تاسو مالو بس خی نو دیو لگیا شو داغی معجزه بی عزتی بی حرمتیو کا قتلی کا نو اللہ اور بنی عذاب راوست و یا قوم حازی ناقت اللہ او قوم حازی ناقت اللہ داو خدا اللہ دے اضافت تشریفی دے خان د قابلیت بیت الله او د کعبۃ اللہ نه لکم تاسو دپر آیتن دا دلیل دے علی توحید پا توحید بندے فزروها پریک دوئی دیو خلرا تاکل فی ارز اللہ چه خوراکو کی پزمک دا اللہ کے ولا تمسوان زرر مر سوئی دیتا بسوئینا پا تکلیف سرام که نایاد دا انکار نا انکار و نکی ارزنا گورا خان او تکلیف فرطاون رسائی مر سوئی دیو خیتا بسوئین تی تکلیف خو گورا دا یاد ستا کچر تاسو دیو خیتا تکلیف رسول نو تاسو بن بازاب رشی فیاخذکم عذاب قریب پسو بن سیتاسو لران عذاب قریب عذاب همیشه عذاب دنیا عذاب دنیا و در بن رشی عذاب قریب عذاب دنیا و در بن رشی قریب عذاب فعکروها نو دیو زخمی که دیو خلرا او خی زخمی که عکر یہ لیکی گی العکر و قطع الاعضاء اندمونے کٹ کو خپیدہ دے کٹ کے بیئے زبا کا زخم فقالا اللہ او فرمیلو حد علیہ صلی اللہ علیہ السلام مرتو فرمیلو تمتعو فی دارکم فیدا حسل کئی پکور نخپلو کے سلاست آیام درے و ریجے بیا بتاسو بن عذاب رزی ذالکا سمع ینزل علیکم العذاب یا بغینا بعد نزلی کی پتا سبن عذاب ذالک وعدن غیر مکذوب دا وعدہ دے گورا غیر مکذوب فیه پا دی کے دروغ ندی ہوئی دیشوی غیر زی کذب فیه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمتعو فی دارکم فی بلدکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاسو فیدا حاصل کئی پا شیر خپل کے پا کورنو خپلو کے خان پیگم صلی اللہ بیا بتاسو بن عذاب رزی نو درور زناباد پا دیو بندے عذاب نزل شخان نو حود صالح علیہ السلام و مرگری دا بچو دیو تباش فلما جا امرونا ہر کل چراغل عذاب زمونگا دا جائنا صالحا منگا خلاص والے ورک نجات مورک صلی اللہ علیہ السلام تا والذین آمنوا معه او کسان تا چیمانی روڑا سر دا دینا برحمتن پا میرا بنی اسرا من نخپل طرفنا و من خیزی یوم آئیزن آد شرمندگی را دیو ریجنا مدیو باش کو خان این ربکا هو القوی العزیز یکینا رب دستا دا قوی دے طاقتور دے العزیز و غالب دے خان واخذ الذين ظلموا اونیول هغه کسان چې ظالمانو اسیحتو چیغه اسیحتو چیغه ونیولو ها هیبتناک आवाज ور باندې وشخه جبرائیل علیہ السلام الله په حکم هیبتناک आवाज وک فازبو فی دیارم جاسمین پس وګرځیدو پس شو فی دیارم پکل یو خپلو کې جاسمین کورونو خپلو کې جاسمین سرکونه پرات پړمخه پرات کا علم یغنو فیها وای کله کدیو نو سیدلی پدې کورونو خپلو کې الا ان سمود کفر ربهم خبردار خبردار یقینا سمودیانو انکار کړو پر خپل باندې کفر کړو الا خبردار دا لا لفظ دا ڈار دا پرا ذکر کئی خواہ خبردار بودن لی سمودا لعنتوی پا سمودیانو بندے سمودیانو بندے لعنتوی علید تباو برباد کی خواہ ولقد جات رسولنا ابراہیما سلورم کسا متعلق تید دوائی میں دعوی سرا خواہ دوائی میں دعوی سوا غیبدان صرف یو اللہ دے ابراہیم علیہ السلام غیبدان نو ابراہیم علیہ السلام غیبدان نو گورا او کرساز نو دکا چه ملائک ملمانو پا شکل کے اور تراغلیو ملائکیو نا پی جندو خان غیبدانو کرساز صرف یو اللہ دے ابراہیم علیہ السلام ملائکو نا پی جندو نو غیبدان نشو جان لرین دزوی غاور نشکو لین نو کرساز نشو اوی روات ملمانو نا پیگو سلیبا اوی ریگی حقا سوک چه عاجیز وی خان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دمرا غټا کیسه قران ذکر کړی دی ها ابراهيم عليه السلام ته ملائک راغلو سړیو په شکل کې او ابراهيم عليه السلام مهمان نوازی کوشش وک د سخی غوخه ورته ورته کا رېوړه نو چې رېوړه نو دې نه خړه ها ملائک نه خړه نو دې ورزنا اورډری ده ها ایګم سره زګه چې هغه زمانه کې دا طریقہ وا چې چا به دعوت نه خړ نو دا به دشمنی علامه وا چې دا دشمنان دی راغلي دی ما قتل پسې ولقد جاءت رسولنا ابراهيم یقینا راغله و رسولنا هغه استازي زمونږه ملائک زمونږه ابراهيم ابراهيم عليه السلام تا بل بشرا پزري سرا اسحاق عليه السلام باندې زره ور کچه زوی به پیدا کیږي اح په هلاکت قوم لوط باندې زره ور کچه قوم لوط په تبا کیږي ها کله چې ملائک راغلو قالو سلاما ویلو ملائک سلامن سلمنا علیک سلامن مونگا سلام چون پتا باندې سلامن سلام السلام علیکم قال ابراهيم عليه السلام اور تویر السلام علیکم سلام دی پتا سو اغور باندې سلام واچول ملمانو ملائکو سړیو په شکل کې نو ابراهيم عليه السلام اور ته سلام جواب ورک سلام تاسو باندې د سلام دی نو بارنا چه سوک راشی اغتا پکار دی چه غا سلام وچی کور والا ورسا جواب ورکی خان فما لبیسا پس درانگ تیر نک دیر وقت تیر نک ابراهیم علیہ السلام کور تا ننواتا خان انجا بی عجلن حنیز چرت للیو کن بی عجلن حنیز بی لحم عجلن حنیز پا وخیدن از خی سران چه غاوری کڑه شوه و خواه دسخی غوخه رویستا ورته که ورتا که خودلا ورتا اول مهمان نوازی پا دنیا کې ابراهیم علیہ السلام کڑی ده او اول سپین ویخت دا ابراهیم علیہ السلام پا گیره و پا سر کرا گری و خواه پا ایگم سلم دیر مهمان نواز و خواه نو غوخه اور تکه خودلا ملمان ہوتا فلما را ایدیہم هر کله چوری د ابراهیم علی السلام ایدیہم لا سن دلیو لا تسلو الیه چینی ورودل دل سن الیه د سخی طرف تا سخی دی غوخه ته ل سن نو ورود خوراکی نکول ابراهیم علی السلام ناکراهم نشنه او غنلو دیو و او جسا منهم خیفتن اپا زڑکے راوستا دیونا خیفتن ویرا زڑکے ویرا راوستا نا کرا هم نشنے او گنلو چه دا سنگی ملمان دیرا چه خوراک نکی نو غیب دان نو گورا پا غیبو نپی دکنا و او جسا منهم خیفت زڑکے ویرا راوستا دیونا کرساز نو کرساز نو نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام حال چې کلا ملائکه ولید او ابراهيم عليه السلام دا حال ولید نو سوره الهجر کې بدر تراشی دعا پندستم آیات ان منکم وجلون ابراهيم عليه السلام ورته ویلو یقینا مونږ تاسو نه ویرا وته مخه یاره تاسو خوراک نه کوي ما خو ویرا راغلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم قالو ملائک اور طویلو ملمنو لا تخف مادرے گئے ابراہیم مو سڑی نیو مو ملائکیم انا ارسلنا الی قوم لوط یقینا منگالی گلی شیوم قام د لوط علیہ السلام تا مو قوم لوط تلی گلی شیوم قوم لوط ہلاکوم بربداومی زکا غا گناہ کے مبتلا لی غلط کرو نہ کہی ہاں غان پرېګو نو ابراهيم عليه السلام هغه نه بعد خو شچ لا ملائک دي زکه ابراهيم عليه السلام ورته فرمایلو فما خطبكم ايها المرسلون تاسو لوی کار څه دي څه شي ترغلي څه کوي لوی کار مڅ دي دا غور طویلو ان ارسلنا الى قوم لوط مونګلی گلی شیوم اقام لوط غ حلقوم نی پرګدو ها الله مور علی گلی وې دل د څنګه راغلی او ماسا وې تا ته زره در کوم کنه تاب بچی کیږي ها پیغمبر سره مون تاب بچی کیږي بچی نو ابراهیم علی السلام اور تویری چی زخو بوڑای خزان شان دا دے بچے بترنگی کی وی بچ کی گی با اللہ حکم دے پا دی وقت کے ومرأتوہ قائمتن پا ایگی مسلمان دے سارا بی بی چوا سارا بنت آزور دا دے دا تر لور واقع سارا بی بی او دا دے خزا دا ومرأتو خزا دا دے قائمتن ویلاڑاوا د ابراهيم عليه السلام خزا ویلاڑاوا د خبره واوري دي کتاب بچي کیږي ها پیغمبر سلام فزاحقت ندا خزا وخنديدا پیغمبر سلام پیغمبر سلام خزا وخنديدا فبشرناها باسحاقا مونږ زره ورکه دي بيبي لرا به اسحاق په اسحاق عليه السلام پیغمبر سلام اصل کې ومرات قائمت خزې ویلاړه میو وراء ستر ورسته د پر دینا خزې ویلاړه ورسته د پر دینا په دورشل د دروازې کې فزاحقت نو دای وخندیدا اصل کې اول بشارت ته ها فبشرناها فزاحقت زره موار که دلر نو بیاغن آباد وخندی دا خوشحال شو آخا پیغم سلیم عبدالله ابن عباس فرمائی کلی چه زره وار که نو فضح کر دی تا محوری مرز شروع شخا محوری مرز فضح کر فحزت خیزی راغ ده محوری مرز دو تا شروع ش نو محوری مرز چه شروع ش نو اللہ رب العالمین ورطا گنا بعد بچے ورک بچے ورطا ورک اسحاق علیہ السلام لگه چه محوری مراز خز دا پرا دا یو علامات دا اولاد کی دو کومی خز چه محوری مراز نرزی غا اولاد نکی گی خواه پیگم سلیمان اللہ اکبر او محوری مرازی چه رازی نو غی اولاد کی گی بیا اللہ اکبر ومن ورا اسحاق یعقوبا او رستا دا اسحاق علیہ السلام نا با پیدا کی گی یعقوب یعقوب علیہ السلام لمسے با دا کی گی لمسے زے با دا کی گی اسحاق او دین آباد با بیا لمسے یعقوب علیہ السلام کی پیغم سلیم نو دا ذرے ورطا ملاوش نو دی بڑگی ویلو دی ابراہیم علیہ السلام خزے سارے بی بی قالت ویلو دی خزے یا ویلتا اے افسوس دے ماد پرا آلے دو زب زگوام بچے و انا عجوزن زبودگیم و حاز بعدی او دا خوند ماد شیخن بودا دے زبودگیم شاندیم او دا خوند زما بودا دے نو ما بطرنگ بچے کی گی ان حاز لشیعن عجیب یقیناً دا یو شید عجیبن عجیبا عجیبا شید ہے عجیبا شید ہے چھ ما خزق ما بچے کی گی زبودہ گیم آخوان مو بودہ دے نو اللہ تا خود سکمین نشتا کن بازی بودہ گانو بچی کی گی اللہ ورطا بچے ورگی پیگم سلی بانے دا تیاو کالو سڑیوی خزق بودہ گی اللہ دا بچے ورگی دا دا اللہ کرو ندی نو جوان دے خد سورب دے خد بڑی والا سڑے دے خزے خاتن درست دے اللہ ورطا نور کئی دادا اللہ کار دے خان قالو اتاجبین من امر اللہ ویلو ملیکو تعجب کوئی تو ایت تعجب کوئی من امر اللہ دا قدرت اللہ نا دا اللہ قدرت نا ہو تعجب مکا وگن اگر تعجب کول پا اسباب بعیدو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا منافی دی یقین سره نه دی ها ګور اسباب بای داو د وجن دي تعجب کچ ز بډاګی شانډه او خوان م بډا ده نو ما بسرنګ بچی کی دا خو اسباب خو نشت دي زکه چې شانډوی بډاګی وی خوان دی بډاوی نو ګور د اولاد کی دو اسباب نشتا پیغمبر سره نو چې نشتا ما بسرنګ بچی کی نو اسباب بایداو دو وجنا تعجب کول دا یقین سر منافی نه دیخا پیغم سلیم نو زکه تعجب ملیک اور طویلو اے تا تعجب کے دا قدرت اللہ نا مکو تعجب رحمت اللہ و برکاتو رحمتو ند اللہ دوی برکتو ند اللہ دوی علیکم بتاسبن اہل البیت یا اہل البیت اے کورو علاوم تاسو باندې الله رحمتونه وکي ها انه حمید المجید یقینا د الله حمیدون ستایل شوی دی د صفاتونو لایک دی مجیدونو لوی دی ها دا ستایل شوی دی او لوی دی فلما ذهب عن ابراهیم الروع هر کله چې لاړه خاتمه شو د ابراهیم علی السلام نا الروع دار ویرا معلومه شو چې په پیغمبرم ویرا رضی تبعی ویرا وجات البشرا راغل اور تزر په اسحاق علی السلام باندې نو دین اورست بیا ابراهیم علی السلام باس مباحثه شروع کده ملائکه سره یجادلونا فی قوم لوط بحث کوي موږ سره په باره د قوم لوط علی السلام کې چې قوم لوط هلاکیږي نو پاغه کې خلود ته کنا دا چنوی چې لوط نقصان ورسیږي لونی دی ان ابراهیم یقینا ابراهیم علی السلام لحلیم اواح منیب لحلیم حوصله والاو لحلیم حوصله والاو لوی حوصله والا لوی صبر والا انسانو اواح ترس والاو نرم زړه والاو منیبونا اینا بطولاو اواح نرم زدهو ترسولاو منیب اینا بطولاو زدو اینا پکنو خوا نو ابراهیم علیہ السلام باس مباسه شروع کا ملیکو سرا اللہ ورطاو فرمیلو یا ابراهیم وحی ورطاو کا ابراهیم علیہ السلام آرزان حازا اعراض ما کوا اعراض کوان حازا د دې خبره نه دی خبره نه اعراض وکا ډډا وکا سفارش دستا سفارش پیدا نور کوي قوم لوط نشي بچ کیده دا به تبا کیږي ها تا سفارش کار نه کوي اعراض وکان حازا د دې باس نه په باره ده قوم لوط علیہ السلام کہ انه قد جاء امر ربک یقینا راغله ده امر د عذاب درب دستا و انهم اتیم عذاب یقینا راځي ودی ولرا عذاب غیر مردود نو واپس کړه شوه دا به واپس کیږي نا ګورا دا به هلاکیږي او تبا کیږي به بربدیږي وها نو دا باس مباسا ملیک سره ابراهیم علیہ السلام وکا او بیا روان شو دا ملیک راغلو لوط علیہ السلام تا ولما جات رسولنا پینزما کیسا متعلق تی دا دویم داوی سرا غیب دان صرف یو اللہ دے کرسا صرف یو اللہ دے لوط علیہ السلام غیب دان نو ملیکیو نپی جندو خستا لکانو پا شکل کرا گریو وی نپی جندو او ملائکیو نه پیجندو غیب دان نو کرساز نو جگہ چې ویراوت او خفاش چې زما ملمانو به عزتي بو شيخه وګرا کرسازم نو ها غیب دان کرساز صرف یو الله له ها و دې وای چې زما پیر دما په سینې کې ټولو شینو باندې خبر ده پیغمبر نه پويږي سرگان ملائک تی دے انسانانو پر شکل کے خور تا گوری دا نپی جنی چی دا ملائک تی ہو کسا دی دی او دے وئی چی دا ما پر سینے کی مورید دا مورید پر سینے کی پیر عرش ملوم آویش پڑ تاوی زنر رو باسی دا ٹوٹ درور دی خوا اچه داوی کی خدای گوا دے ټول دروغ یی پویش دا د ابراهیم علی السلام کیسه وګوره قران کې وای نه لوط علی السلام کیسه همدارنګه د نورو پیغمبرانو کیسه دا چه کہانی نه دی دی مطلب دی چې پیغمبر په غیب نه پیږي مخامخ سړی نه پیژني چې دا ملایکی دی او کدا انسانان دی او دا وای چې پټ پسینه کې ارشه خپ باندې پیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیری نوی تشت بوزس خې وی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم او داوی کی چې په غیب پیږي ولما جات رسولنا هر کله چراغله رسولنا استازي زمونگا ملائک لوتنا لوط علیہ السلام تا نو کله چراغلو ډېر خستا لکانو شکل کرا غلو خپلی وړ کیو شکل کې ها او قوم خې مرضیو د وړ کیو شوقین وکنا پیغام صلی الله دا مرضیانو نو چراغلو نو لوط علیہ السلام سی آبه هم خفاش پدیو باندې خفاش وضاکا بهم زرع اتنګ شوا پدیو باندې زرعن سینا زړه زړیر اتنګ شغه او خفاش چې وست ما دا قوم مرزیان دی دا مرزیان به وست رمن دی وی راضی به او د ما مل منو بی عزتی کیږي ها سی ابهم خفاش پدیو باندې ملمانو بنی سوک نخپا کی گی خود دا زکا خپاش چه دے پویو چه دا ما کور تا بوز دا قام رزی بیزتی بکی وزاقا بهم زرع آتانگ شو پا دیو بنی سینا زڑ زڑی تانگ شو آجان سر ویلو وقالا حاز یوم عصیب اویلو دا وریز دی عصیب سخت وریز دی یا اللہ دا خو سخت وریز دی پیگم سلیم نو ماغا کیسا واکنا کلا چه قوم خبار شد دکا دیم پا کلی کی وسید وی وجره تا ملمن را شی خلقو تا خدوم را پتا لگی که چرا ملمن را غلو نو چه کلا قوم خبار شد و جاءه قومه راغل دل را قوم دده یوه رعونا چه زغلول شو الیه دی لوط علیہ السلام طرف تا یوحرعون پجلتی سر راغلو یوحرعون مجھول سی غیر زکا ذکر کا طلبہ چه دا چه منڈے و حلے لکا دیپ دیو پسے سوک لگیوی و درڑوی لاتی چارج جور بنے کئی خان اگر چه پولیس والا لاتی چارج شروع کی نو دا خلق دیر زیادہ منڈے وی بیا خان نو مجوری سی غیزکا ذکر کا چه دا چه منده والے لکا چاپ سی و رست دنا سوک لگیاوی او پکو تکوی وی و منده ورکی خان پیگم صلی اللہ در پا جلتی سر دا قام را ورسی دا لوط علیہ السلام کورتا خان دا والے راغلو وی دا مرزیانو کنا دا بیمارو خان ومن قبلو کانو یعملون سیئات او دیو مخید دینا یا عملون سیئات عملون کولو بعد عملون کولو دا بعد عملون کولو نو دی دو جنا دا مارا زیانو خان راغلو ارتا نو لسونے پا ورڑلو کو خان تینگی دے خونشو گنا مرزی سڑے چھتا تینگی دیش تا خاما خا خودسی گی را خودسی گی خان قال یا قوم ویلو لوط علیہ السلام او قوما دے کل ویلو قالا ہین ارادو کل چی دیو ارادو کا خان ارادو کا اللہ سنے پا ورڑلو کو خان نلوط علیہ السلام ورطویلو یا قوم اے قوم او قوم دا غلط کارما کو خان زتاسو تیو طریقہ و خیم ہا اولا اے بناتی دا زمان لونی دی خان ہن اتحر لکم دا حلالی دی پاکی دی تاسو دا پرا فتق اللہ علانا وڑرے گئی دا غو خدو سر نکاخو کی لونو سر نکاخو کی ولا تحزونی مخفا کوئی ما فی زیفی پا بارے دا ملمنو زما کی ما مخفا کوئی ملمنو بی زتی ما کی خدشتا دی غو سر نکاخو کی علیسا منکم رجلون رشید اے نشتا دے پتاسو کی تاسو نا نشتا دے رجلن یو سڑے رشیدن حوشیار پدې ټول قوم کې د سړی بچی شتا کا نشته دی که یو د سړی بچی نشته ټول د خراب بچی دی په یګم سره بعضې قوم یې کنه سړی بچی ور کنه یې ها ټول د خر زمن وی ها تاسو کې یو د سړی بچی نشته او خيار تاسو د مامل منو بی عزتي والے کو کمزور سړی چې غد خپل مل منو بی عزتي ونه خفقېږي ما بی عزتي ما د دادا ما بی عزتي دی بھائی مامل منو بی عزتي دادا ما بی عزتي دی اگر سوال پیدا کیگی ها اولای بناتی لوت علیہ السلام اور تویلو چه دا غاد لونه دماری دا پاکی دی تاسو دا پرا دیو سر نکاخو کو خپل خیشات پورا سوال پیدا کیگی چه دا لوت علیہ السلام لونه دوی لونه وی خان نو دا بطول کام تسرنگی کفی شی خان پیگم سلیم دا لوت علیہ السلام صرف دوی لونه دی دا بطول کام تا کفی شی نا نا نکفی کی نو بیا ولی ویلو چې حاولای بناتی دید پر جواب داده چې بناتی دا معنا نه دی چې د ماده دوی لونه دیجه کې مضاف معذوف ته حاولای بنات او قومی عبارت معذوف ته حاولای بنات او قومی دا غ خزه دا د ماده قوم خزی دی ها د ماده قوم لونی دی ها دیو سره نه کا هو دا مطلب نه دی چې ما لونی دی او ما ذاتی نسبی لونه سره هو هاولای بنات قومی دا د ما د قوم لونی دی ها دا سر نکاحو خزش تاری خز سر نکاحو خو دیو مرزیانو ها نمانی کلو نو دیور تا سویلو دیور تاویلو پا جواب کې قالو دی دا وجن نبی علیہ السلام فرمائی چه زب خپل قوم بنی داریگم دا زیادت قوم دا لوت علیہ السلام نا چه د لوط علیہ السلام قوم عمل شروع نکی خواه او یقینی خبره ده چه د لوط علیہ السلام د قوم عمل شروع ده خواه دیده واجنا کسما کسما عذابو ندی خواه کسما کسما مصیبتو ندی اللہ اکبر قالو لقد علمتا نو دیو جواب آرک قالو ویرو دی قوم قومی ویرو چه قوم ده خویو سرو ندی اور پر سری بچی نشت آرکی قالو ویلو دیو لقد علمتا پیغمبر سره دا چه کار کئی پیغمبر نو ما او تا خو عام سړیوم نو ما او تا سره چه کام یو کار کئی خبره نه منی نو صبر بنه کې پیغمبر صبر نه وکړ قالو ویلو دی قوم لقد علمتا یقینا ته پویږي والو تا پوی ته سړیا د مو په طبیعت پوی جی کنا مالنا فی بناته کا نشته دی موږ پرا پالو نو دستا کې من حقین صحاجت لونو کې خزو کې مهاجرت نشتا و انک لتعلم ما نريد یقینا ته خامخ پېګې پاغه شی بنې چې مونږه اراده کوم مودا بل مطلب دې مو اراده بنې خو ته پېګې شارټ کاټ کې خبره ورته وګه ها قال لوط علیہ السلام ورته ویلو لو ان لی بكم قوتن کچره ما د پرا یقینن و پتا سبنه قوتن څه طاقت ما واسره سیده کنه طاقت مو و او اوی الی رکنن شدید یا ما پنا حاصل ول شو الی رکنن شدید جه محکم تا قبیله محکم تا قبیله سخت تا چې ما سخت کنده و تکړه کنده و تکڑا قوم ہے نو جزے محذوف تے لمناتکم عن ھذا الفعل ما بتا سمنا کڑی ہے ددی فعل نہ ددی کار نہ کما طاقت ہے یا ما یو قبیلا ہے کاندے مو ہے تکڑا کاندے ہے مضبوط کاندے ہے تاسو سرب ما مقابلہ کڑی وا تاسو بدی غلط کار نہ ما خما خما نے کڑی ہے خما واس نشتا دینو ای ہائی بیواسه ایم خواه حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی چه لوط علیہ السلام نا بعد دا چه پیغمبر اللہ ندی رستاولے چه غب قوت و طاقت نو پخپل قوم بنده خواه کانزور پیغمبر لوط علیہ السلام نا بعد اللہ ندی رلی گلے خواه دا چه پیغمبر بو چه غب جنگونا کولو ورسرا غصر بلازمی مرگری برابار شو کل چه مسئلے نے انکارو نو لوط علیہ السلام پوزیشن دا وکړه پیغمبر دے غیب دان نو ملائکونه پیجن دو کارساز نه دے طاقت ہی نشتا دے خان دفاع نشی کوئے یو سڑے چھے دفاع نشی کوئے غدر خپاوی خان ایگم سڑے بان اللہ رب العالمین دے مو تاستا طاقت رو کی چھے مو تاستو دفاع قوم دے دین نا آمدرنگی دے باطل و مقابلہ قوم خان اللہ دے بیوسی مو تاستا راما کی ایگم سڑے بان قالو یلو تو اللہ اکبر گورا دا دمرا کسے وشوے وشوے وشوے لوت علیہ السلام تا پاتا نشتا چی دا ملائک تی قوم سر خبرے ہوکے اترے ہوکے دعواتی ورک خبرے ہوکے دے پا ملمنو نو پی چی دا لکان دی او کا ملائک تی خان نو خچ گرم شو گنا مرزیان خ گرم شو نو آغن آباد ملائک ارتویلو قالو ملائک ویلو یا لوتو اولوت علیہ السلام خفاکے گا ما انا رسول ربکا مونگا ستازی در رب دستایون خا مونگا ملائکیو ملائکا خفاکے گا ما لن یسیلو الیکا ہرگیز نشی رسیلے دیو الیکا تا طرف تا موتا خو خود نشی رسیلے مو خو ملائکیو تا تم نشی رسیلے تکلیف نشی در کوئے اغه دمکی ممکی وار کې کنه چې کلی نه دو باسو پلان کې ځان نه صوفی جوړ کړل دی اغه او داغه نور دینو کې د ذکر دی دمکی ممکی وار کې نو ملائک اور طویلو چې دیو تا ته zarar نشي رسوي نو متره سوي شي بودا الله فرشتي او ملائک یو ها وداب هلاکیږي قوم د هلاکیږي خوشپه خپل اوزه او د ځان سره د لونی مو بسا ها وایګم سلیمان اورستا طرف تاو نه ګوره د تا خزا دې کنه خزا اغابم هلاکیږي لکه چې خزا دې اغه مرګري واه خزا مشرک او دلوت علی السلام خیانتګر او مشرک او باج فرمای چې کلب ملمن راغلو نو بیا بولوګه کول تنوري بولګول دلالی کول لګي به شروع کنه قوم ته پتا ولګي چې بیا احقار ملويږي احقار شته دې وایګم سلیمان باز خلق دلالی کئی خواه خپلا یونی امکار نکی غلط کار خود دلالی کئی خواه پیگم سلیمان نو دا دلالی که ان کے دابم عذاب کے شامل ہوئی خواه پیگم سلیمان اللہ اکبر لوت علیہ السلام غنا بات خویش چی دا ملیک تی خواه نو ملیک اور طویل لوت علیہ السلام دا حلقی گی تبا کی گی دا نپتی کی گی فا عصر بے اہل کا بوزا بے اہل کان اہل خپل اہل سوکو یو دیو ادوی لونے وے بے کتر من اللیل پچی سے دش پے کے ولا یلتفت من گما حدا او مگورا التفات مکوا التفات نکوی من کوم دستا سنا حدن یو کس ایل امراتا کا مگر خزا دستا دا ایل استثناء منقطع لیکن امراتا کا لیکن خضر استا لوط علیہ السلام انہو شان دے مصیب وان رسیدن کرے دے لرا ما اغا عذاب اصابا ام آچے رسیگی دی قوم تا قوم تا چکم عذاب رسیگی دا با دی تا خضر تام رسیگ نو لوط علیہ السلام اور طویلو چے کلا با حلا کی گی ٹیم بچوی انما ویداوم صبح ملیک اور طویلو یقیناً وعدہ دا دیو دا حلاکت اصبو سہر دے سبائی دے خان والے سبائی مسلم کے دا ٹھول خلق پا کرونو کیوی خان دا دا چے واختے چے پا دی وقت کے ٹھول خلق کرونو کی جمع ہوئی خان نمزدوری و نخوری سبائی وقتی ٹیموی نولوت علیہ السلام اور طویلو چیر سبائی تا خوڑر غاٹیم دے چے زر حلاک ہوئے خان نو ملیک اور طویلو علیس صبح بے قریب این دے سبی بے قریب نزدے سبی نزدے ندے دمرے انتظار نشکے خوپل وزت سبی مسلم کی بدیو حلقی اللہ اکبر فلما جامرنا گرا او مسلمانانو عمل دا قومی لوتنا زانو ستو تو بیو بسو حلاکت تبعی دے تو بیو بسو اللہ تا رجوع کو کنوی دا عذاب خطرہ دے اگر عذابون راغلو تو آعون مرض راغلو خواہ عام درنګي دا کورونا وایرس دا لوی حلاکت ولا مرض دی ار یو سړی ډراولې ریخه نو دی موسم کې توبو بس بس کنا بنا چې جوړه دے چر مصیبت راغله بنا جوړه دے توبو بس ها او کته اوسم توبو نو بس الا نافرمانی کې سرکشی کې نو دا یاد ستا کی دیشی چې تپو کې گرفتار شه او بیا به لوی مصیبت کې گرفتار وې ها بیا به د جنازام نه کیږي پلیشتیکونو کې بتړلې و اوندا چې د کندې تا او خرزي خراب شان تا ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم فلما جاء امرنا هر کله چراغ امر دا عذاب زمونګه جالنا الیها وګرا ومگر زول عالیها اوچا طرف تدی کلی سافلها لاند طرف تدی کلی اوچا طرف م لاندې ک لاندې م اوچات ک پچھټ م کوها و امترنا الیها ارو ارول مونګه الیها پدی کلی ونه حجارتن د کان یو باران من سجیلن فبوکو بوکو سران پشوبو شوبو سران یو منا من سی جیلن من سی جیلن دا آغا کانونا چه غا سخ سخ کانیو پیگم سده من سخ کانیو خا من سی جیلن بازی ہوئی چه دا لام پا زیبان میم دے من سی نون دے من سی جینن دا دا سی جین نرغلیو دا کانی خا جہانم نرغلیو پا جہانم کے پا خشویو او بیا لارا ولی گلو عدلتا دیور بنی حلوک شوخا منزودن پی در پی روڑان دے بلب سی دا کانی واری دو خا پیگم صلی ون سی جیل اغا کانی تاوی چه پوور کے پوخ کڑی شی نو دا هم پا جہنم کے پخ پوخ کڑی شوی وخا پیگم صلی ون امام رازی رحمت اللہ علیہ سجیل کے دولس اقوال نقل کری دی ہاں چی سجیل نا چا مراد دے خو مشعور قول سدے آغا دا دے من سجیلن دا آغا کانیو نا چی آغا پخشویو پاور کے پہنگی سدے من پاور کے پخشویو نو دام پاور سجیل آغا کانیو تیلشی چی ور کے پخش نو دام پا جانم کے پخشویو مسوامتن نشاندار کړی شو نو منور باندې لیکلی شو مسوامتن نشاندار کړی شو نو من لیکلی شو عند ربک پنیز درب دستا باندې وما هيا ان دې دا کله وما هيا ندې دا حادثه وما هيا ندې دا کونی ما هيا ندې دا کله ندې دا حادثه ندې دا کونی من الظالمین د ظالمانو مشرکانو د مکه نه به بعیدن لره مې مکه تا مکه نه لره ندې دي ظالمانو نه لره ندې زمانن یا مکانن په اعتبار د زمانه سره زمانه دومره ډېر نه دي شوی یا په اعتبار د مکان سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه ته نږدې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر اغا علاقہ چه توگوری چه کمی علاقے که لوت علیہ السلام قوم بنی عذاب را غده ده نو پاگا کی شنا ونا شنا بوٹے نشتا خا و چه کانی اوگوری بلکل تور کانی دی خا لکاور که سوی ویدہ چه کانی دی خا شین بوٹے شنا ونا نشتا دا چه سخت عذاب را بنی اللہ نازل کرده لکا چرنگی دیو غلط کار کول ام دا چه سخت عذاب اللہ را بنی نازل کرده پیگم سلیم مساو ماتن آر یو سڑی نوم لیکلے و پکانی بندے نو پاسن ابو را غرزی دو دا سڑی بدی سار بنی لگی دا خان او بیا با کوز ورزن کانی واتر تباکولی با بربدولی با جبرائیل علیہ السلام دا کلے اولٹا که اوچاتی که او پاس آسمان تیور سوال خان آسمان کے فرشتو دا سپیوٹا غاوری دا گیوا خان دوم رے اوچات کلو حالانکہ زمکن آسمان تا 1500 کالا مزال دے ہاں دا تیز رفتاری گاڑی و دا تیز رفتاری واس دوم رے انفن کی اوچات کردو جبرائیل علیہ السلام او بیئے چھے پچھٹ کا کلے نو پاسن اور بنے کونیو برن نا لاؤ گو ہاں پیگم سلے کونیو برن اللہ اکبر نو دی کی سینہ معلومت شوا دی کی سینہ دا معلومت شوا چھے حاجتو نا دا لانا غاڑی زکا چھے اللہ تعالی حاجت قبلی دے کارساز دے غیبدان دے. دلوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا غیبدان نو ملائکیو نو پیجندو سخیقو خیور تاورتا کا ملائکو خوراک نہ گئی دیدا خیلو چی ساڑی دی. ابراہیم علیہ السلام غاٹ پیغمبر دے لوئے اول العظم پیغمبر دے غیب نہ پیگی کارساز نو زوراوارم نو زکر چی ملائکو نو ویراو تا خان چی دا دشمنان دی پیگم سالی با آلوت علیہ السلام چی ہو دا غیب دان نو ملائکیو نو پی جندو کارساز نو زری تانگ ش خفا ش چی ملمنو بی عزتی کی گی. نو گو رہے غیب دان او کارساز صرف یو اللہ دے حجتو نو صرف دا اللہ نا غوڑا غیر اللہ نا حجتو نو نو غوڑے خان چی تا کبر تاویلوڑوی یا پیر سیب نا حجتو نو غوڑے اوائی اوزو نو کیا پلن کیا را مدد شے خان دا کسی پریک دوا دا یقین برابر کدا اللہ پزاد بندے وَإِلَى مَدْيَنَا خَوْمْ شَوَيْبَا شپیگم کیسا متعلق تاول دعوی سرا چیغا مقصودی دے خان حاجات صرف دا اللہ نا غوڑا زکر چی دے غیبدان اکر ساز دے. وَإِلَى مَدْيَنَا أَخَاهُمْ مَدْيَن چیو دیو منصوبو مَدْيَن تا فیگم سلے بنے مَدْيَن دے ابراہیم علیہ السلام یو زویو فیگم سلے بنے آد دیو جد امجد و غرنے کو کرت لے نو دی دو وجہ نا آکلے چیو آغا مشعورو پا مَدْيَن بندے نو دی دو وجہ نا مَدْيَن مدین ذکری ہو یا دا چه دا مدین دا زینم دے خان دا زینم دے مدین بس علاقہ دے لکا خلق کوئی چی تیرا کو ہارٹ او پیشاور پلنکے بس یو زیو اگر تا شعیب علیہ السلام اللہ ورستہ ہو لے ہو یا دا کلے دا بات کرے ہو مدین دا دیو غرنے کا ٹرنے کا بات کرے ہو وَإِلَى مَدْيَنَا خَوْمْ آلی گلے ہو مونگا مدین شہر تا مدین خار تا علاقے تا خواہم نسبی دیو شعیب انچہ شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام سے خبر اکڑیا قال یا قوم عبداللہ ویلو شعیب علیہ السلام قوم تاسو بندگیو کیدہ اللہ مالک من الہ غیرو دیم دا مسئلہ بین کڑیا نیشت دے تاسو دپرا بل الہ بل معبود بل حجت را مشکل کشا کر ساز غیب دان غیرو مسیوا دا اللہ نا گورا اول مرض پدیو کی چو دا شرک مرض رو خا شرکی کول نور تیویلو گورا شرک ما کو اعبد اللہ اللہ یو گنی شرک ما کوی ادویم مرستو پیمانے و تول کے بکمی روستو تگیب کولا خا تجران و تجران نووگی کے بکمی کول چانے بچے پیمانا خستا ہوگے نو پورے بخستا او چی خپلے ور کول نو کامی بور کول خا پیگی مسئلے بانے خاجی تلے کے با کامیرا وست سیر کے با کامیرا وست نو گورا دا مراز پا دیو کے موجودو مسلمانانو دکاندارانو تجرانو کامیو نکی خا زمیدارانو کامیو نکی پتول کے پیمانے کے ووگی کے پیگی مسلم نو شعیب علیہ السلام دا دیو مراز و خیل خا یو دا چے مشریکو آبل دا چے تلے و پیمانے کے کامیرا وست خا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابل مرض پکے سو ڈکوانو خان دا شعیب علیہ السلام کام ڈکوانو لارے کے بناستو خلگی خلگی بشکاول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلے بکاولے ڈاکے بکاول ابل مرض داو چھ شعیب علیہ السلام تے بخلق نرا پریخلو خان لارو کے بورتا ناستو نو شعیب علیہ السلام ملمنبو چھو اور شعیب علیہ السلام سر ملاقات تردلو نو بیا بورتا گاڑے واڑی کی سیکا والے خواہ چھے منا مامی لوے گو دا خوڑر غلط سڑے لے دا بی دین رے پلار نے کد دینی پرے خلے رے دا چی دیو آغا دیو دا غلی پہنگے مسئلے بنے تا چھے تا پا باکی زولارے کے کننے خواہ چھے در سے قرآن نا خلق بند کے خواہ پہنگے مسئلے بنے چھے وہی چھے لکا ترجمے تا مارس اما ارس ترجمے دا شعب علیہ السلام دا قوم کردار تا دانا کے خواہ پہنگے مسئلے بنے چھے خالقوں کے تحریک شروع کے خواہ لارو کے عورتہ ناستے ہو طالبان واپس کے خواہ پہنگے مسئلے بنے وَإِلَى مَدْيَنَا خَوْمْ شَوَيْبَا او لگلے و مدین تا مدین خار تا نسبی دیو چھ شعیب علیہ السلام گورا شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء ہو خا زبردست مکارے رو ډیر فصیح مقرر وکا دا ملقب دے پلقب د خطیب الانبیاء الله اکبر دا چې مؤثر تقریر و چې اندازې بنوخه الله اکبر ولا تنقص المیکیال تاسو کمه ما کوي المیکیالا په وګی کې اے نفس وګه مراد ده وګه ما کما وي خا دیو به وګی لګ وړ کی کولو ها په یګم سره ونه وګی به وړ کی کولو وګی کې کمه ماراولې یا مراد اغا شهده ما فی المیکیال چه پا میکیال و میزان که ره یعنی کم شه با چه تلل اشه با کام ورکلو وگه با پوراو تلل با پوراو آس خو شه با کام ورکول خوا والمیزان کامه مراولی پا وگی که والمیزان آپا تلی که خوا فیگه مسئلی بانه نفس تلل مراد ده تلل با وڑاوا سپکا بوا یادا چه آغا شه مراد ده چه تلی که خلیشی چه آغا سیر ده کانه ده ایب کمول بعضی خلق سیر کمی خان علاکا خودواس پنه والا سیر راوڑا کنه ده بور که کانه ایخی خان علا جی ده پورا ده کانه انده چه کانه برا خلیو تلی که بای چهی خان ایچ پاتن لگی چه ده سیدیو که ده غلط پیگم سلیو انده چه کانه برا چهی کلا یو کانه را خسته کلا بل ده توسه گورو کن پیغم سلام اوس عوامو ته خو پاتن لګی چې دا کون صحیح دی او کا غلط دی ها نو چې دی کې څوره ټګی کې کوي شي ها والله خو پویږي کنه پیغم سلام انی اراکم شعیب علی السلام ورته ویلو او پیمانه کې تول کې تله کې کامې ما کوي انی اراکم بخیرن یقینا ګورم ز تاسو لپاره بخیرن په خیر باندې مالدار بخیرن مالدار گورا مالدار یه خی آرش در سرشتا دی چه کمه نیشتا دی نو والی نقصان که و اینی اخافو علیکم دیتا ایلی کی گی دزرد دعوا دا دزرد دعوات تی خان یکینن زر داریگم پتاسو بندی عذاب یومینا محیط دا عذاب داغا و رجن محیط چه غا گره اون کی دی خان گرهیمو کورما بادشا گرهیمو و یا قومی او فلمی کیال والمیزان او گو را خواه دوباره دارتا دا خبره که ایوالی زکر چه دا دیره احما خبره ده دا طول که کمه دا دی سخ گناه ده خواه زکر دوباره ارتویرو و یا قومی او فلمی کیالا مخ که ویلو چه کمه ما کوئی و سرطا تقریر کئی پا بل اندازه بنده خواه خطیب الانبیاء ده کن بل طرف نلگیا شد مخ که مانا کولو اس امر کئی و یا قومی او فلمی کیال خاتیب اغا خاتیب دے علم اغا علم دے چی خلق کوئی کی خوا باز سڑی دیر علم بی لوئے شخصیتوی خسوک نشی پیوئے خوا اظہار دا ما فی زمیر نشی کوئے زرنا خبر نشی رو اخلے چی بل کوئی کی خوا دا شے دا دیر کم خلق تعالی ورکڑی دا کمال دا دا اللہ کمال دے خوا پیگم سالے بل بل پیاول خوشاواز نوی شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقدو هغه څه خوشاوازی نو ساده خبره وی خو خبره چې تاسو اورو کې سټې شته تاسو اچې عبرت پرې واورو ها ساده خبره خو هغه خبرو کې دا چې اثر او اخلاص ولا خبره وی ها پیغام صلی الله چې چاته به خبره کوله د زړه کې بورن نو تا ها خبرو کې اخلاص پکار دی چې د خلق پوي شي د سړې پوي شي فایدا ورسیږي خلق ته پیغام صلی الله نو چې ډېر خوش आवाजه تقریر وکي او ډېر خوش आवाजه بیان کې خو چې خلقو باندې اثر نه کوي او خلقو زړه کې نن ورنن نوځي خلقو زړه ته نه کوځيږي واجه دا وی چې د سړي کې اخلاص نه وي او دا شی اخلاص لري ښا دا شی اخلاص غوړي پیغام صلی الله نو شعیب علیہ السلام اخلاص کا ول اخلاص بل تر اپنا اور تر تاو شو و یا قوم ہو قوما او فلمی کیالا تاسو پورا والے او کو پتول کے پا پا وگی کے ول میزانا او پتلے کے پتول کے بل کیستے پ انصاف سرا انصاف سرا تول کا وا او بلدا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم کم مور کوي خلکو ته مکه موي د خلکو نه اشیاءهم اشیونه د دیو بل غصب والکیلی په غصب سره چې په زوري ورزنا کماوي او همدارنګه په تولو پیمانه کې کمواله راولې دا څه ونه کوي تاګي ونه کوي ها وګوره په معاشره کې باز خلکو خياروي باز کما کلوي ها و خيار خلکو ته پکار دي چې تاګي ونه کوي د کما کلو سره ها کما کل خو نه پي تاګي ونه کوي تاګي دمو تاسو ته لاپک تعلیم راکوي ها پیغمبر صلی الله باز وخت یو سړی کما کلوي بل سړی و خياروي اور سره تاګي وږي ها په غلطه لارې باندې روان کی دا څه ونه کوي ها بیا به تپوس کیږي درځنا بلا خبره ولا تاسو فی الارض مفسدین ما کې گئی پزمکه کې مفسدینا فساد کوونکی په شرک او بدعت سره عام درنګه پتول کمید تولو پیمانه سره او فسدونه ما کوي داکه غلې ما کوي خلق د دین نه ما باندې ها او بیا ورته ویل غره او کوما بلا خبره ده تا کوم بقیت الله پات نفع خیر لکم دا غره تاسو ده پرا ان کنتم مومنین کچره تاسو یقین کوونکی مومنانو بقیت الله پات نفع چې کومه نفع درته ملويږي خپل غاټه درته ملويږي بقیت الله الربح الحلال هغه غاټه چې حلال وي آتا سو دپرا بہتر دے کتا سو یقین کو ان کیو ایمان روڑ ان کیو نو پات نفع آ حلال گٹھا دادر تا جائز دے خو حلال گٹھے بنے وہ جان پوئے خان چانا تپوسو کا علماؤنا علمان نا تپوسو کا چی دا حلال گٹھا سرنگی دا تجارت زا قوم دی تجارت کے حلال گٹھا سرنگی دے پیغمبر صلی الله علیه و آله حرام باندې و نه وړه ها چې توې چرندا شه دې ایجی او قسمونه ورته و کې چې دا شه دا په 100 روپیه باندې مخفلا خسته دې نو تا نه 110 خلم دروغ وی کنه دروغ وی پیغمبر صلی الله علیه و آله په 100 نه وی خسته او دروغ وی چې په 100 مخفلا خسته نو دا وس حرامه غټه شو بای ما په څومره خسته ده خو زی در کوم په دې قیمتي در کوم 110 بل اوبر توی چې جی تا په څوره خسته ده نو لازمی خبره ده نه چې تور توی چې ما په دوره خسته ده تاته په دوره در کوم بای ما په 2 روپیه خسته ای په سلمه خسته ای خدا تاته زه په دوره در کوم کا خله وای خله کني خله مې خله سپو مخ ته خای پیغمبر صلی الله علیه نو دی کې بیا حرام والے نرسی خو بیا بو اګوره داسې غب نه فاحش پم نه کې دیرا زیاده گاٹه بام نکه ها چه شاید پا 500 خسته و تی خرسه پا 200 و دا دکاندارانو که دا مراز ده ها بازار تا چلار شه و تا پوستو که جی دا شاید سنگه ده نا با در تویی چه دی دا شاید پا 300 ده ها نو چه کوم دا تجربه والا خلق وی که نا دکاندارانو سر پوی وی دی غلو سر پوی وی که نا نو غور تویی چه جی دا شاید پا 300 ده و یاو جی پا 300 ده کام نده و اینا نا جی دا چه تا کام ده نو دا ورطوی دا غستون که دا مشتری دی بایه توی چه جی که پا 100 روپیه را که خلمی کنی نیخن نن سبا خالن دا کار کهی خان دکاندارانا غلدی تاگی کهی و دا خالن ور سرا اللہ پاک پوی کده ده خان و یار جی دا دکانداران متمدون دی خان چه شه پا 300 بایه کی بیه پا 100 خرزهی نو دا چې دروغم نه لې په کار غنه پیغمبر صلی الله علیه دا چې درو نه لې دا 200 تاوان پکې کوي کڅ خدا شه دې د 100 روپیه یاله ونه کام یا زیات دا د 100 روپیه دې خو په 300 یې به کړې ها نو دا چې به بم نه کې دا چې خرڅول بم نه کې بس کو خلغه ونه کما کلوي او دکاندارانو پراوی نه وي په نو غورتا وی چې مړه لونه خو کام کا او 100 روپیه درته کام نو لاس کام 200 روپیه او گٹلے او شی کی مات 100 روپیه رہا خدا خلق اور سرا پوئی دی دورا تنگاول کئی گا نا چه اور سرا لگیا شی گا نا دی خلیتا دا دکاندار راولی ہا پیگه مسئله وانه دا ور سره پوی دیگه نو دا کار بور سره که چه و نکه او بل خا خبره داده چه سڑه شه بی کی درو زینو که بی کی تقریبا دو درو زینو که بی کول پکار دیخا او یو صادق سڑه ای غاستر پیوزه که بی کی او بل سره تپوس نکی غایی چه را خو پیگه مسئله وانه نو بقیت الله حلالا گٹا دا غره د تاسو لپاره ان کو دو مؤمنین غره تجارت کې ډیره फायदा لري ها په یو روپیه باندې تو ته الله رب العالمین د لاس روپیه फायदा درکې نه روپیه फायदा درکې ها دي کې الله برکات اچي پرګي شروع کې ډیر بغړ شي ډیر پیسې بغټې خو په یو ځل درځنه بیا چی ها کله وب په کچریو لګي او کله وب په تانه او تحصیل لګي کله په لب بیماری الله اکبر وما انا علیکم بحفیظ شعیب علیہ السلام سویلو نیم ز پتاسو بنی بحفیظ زیماوار ز زیماوار نیم یا زنین زیماوار من زوال نعمت اللہ د زیل کی دلو د نعمتونو د الله کا تاسو نه د نعمتونو الله واخستو کنه پیسې او خمالداری نو بیا زنین زیماوار ها قریبه د چ تاسو نه د نعمتونو الله واخلی ها شعیب علی السلام خطیب الانبیاء او ډیر خپله تقریر وکه ها نو قوم ورته جواب ورک قوم ورته ویل وی منله خبره نا مڑا قومی چه تا من نلیه دیارا قومی نده من نلیه قوم وگورا قوم ارتوائی چه قالو ویلو قوم یا شعیبو دادا بیادا با بچیو کنا یا شعیبا دا چنوی چه یا رسول اللہ یا نبی اللہ اصولاتو کا دیتوی لیکی گی استحضا اور ٹھوکے خان حق پرستو پرے خان سوک چه حق پرستو پر استحضا کی ٹوکی کی علی و تبا کی لکه سرنگی دا اللہ تبا کریو نو دیو ویلو یا شعیب اے شعیبا اصلاتو کتا مرو کا اے دین دستا دین دستا صلات نمورات سده دین دے خان لکه سرنگی امام رازی رحمت اللہ لے آمدرنگی اللہ ما سیوتی مانا کی اصلاتو کا ادینو کا تا مرو کا اے دا دین دستا حکم کئی تالرا ان نترو کما یابدو آباؤنا چی مونگا پریگ دون اغا معبودان اغا خدایان چی عبادت پا کول زمونگا مشرانو مونگا دا مشرانو طریقہ پریگ دون دا تا دین کرونا چی که دا المنزونا که دا دین کار که دا تا دین مو تا حکم کئی تا تا مو بی دین لگی گون تا تا مو بی دین اخ کرا کی گو خپل دین تا تا خخ کرا کی گی آئی حائی او بلی ارتویلو دا طریقہ مو نپرگدون شرک نپرگدون وی خاجی بلی ارتویلو او ان نفعل فی اموالنا ما نشا یادا چی مونگا کار کوم پا مالون اخپلو که ما نشا او اغا چی مونگا خواخوی مو خپل مالون دی که مو چا تا کام ورکوم که زیادی ورکوم دیکی در تاکار نشتا دی خواه پیگم سلی وان اللہ اکبر او ان نفعل فی اموالنا دا عطف تی ان نترکا بنی خواه لام پا دیکی مقدر دی یا عطف تی پای ما یابدو آبا اونا بنی اے ان نترکا ما یابدو آبا اونا او ان نفعل فی اموالنا یا مونگا پریک دوم اغه چې کار کو مونږ په مالونو خپلو کې معنی شا اغه چې مونږ خوخوي د مخ خپل مالونه دي دي کې تاسو کار نشته ده مولای صاحب تا کار نشته ده د مخ خپل کار ده خاچې نیمه ده بلا درې در پسې ها او بیا ورسته تور تا ویلو او شغیبا ته دا خبرې مو ته ما کاوا انک ل انت الحلیم الرشید یقینا ته خماخ ته تکیدات استعمالی ٹوکے کئی مسخارے کئی اور پرے یقیناً تا خامخا تا الحلیم الرشید صبرناکی الرشید ہوشیاریے تا صبرناکی تا ہوشیاریے دا کنایا دے چه تا دیر کاما کلیے یعنی دیو شعائب پر مسخارے کولے ہاں تا زان تا دیر و خیار ہوئے دیر صبرناک ہوئے خو دیر کاما کل سڑے ہاں دا کنایا دے دا دی خبر نا چه تا کاما کلیے ہاں یعنی تا زان تا و خیار ہوئے زان تا صبرناک ہوئے تا خو دیر بے صبر ملومے گی و دیر کاما کل ملومے گی شعائب پر ٹوکے ہوگی اللہ اکبر نو شعیب علیہ السلام ورته سویرو قال یا قوم دیتا تلطف دعواتی لیشی سورا گاڑے وارے خبر قوم ورته ہوگی دیتا ہوئی قال یا قوم ویلو شعیب علیہ السلام اے قوم ارائیتم اے تاسو سوچ کرے دے سوچ فکر وکی غنابات بیا ما خبر کئی ما تا خبر رکی ان کن تعالی بینا کچری ومز پساب دلیل بنے طرف طرف زمانا آرہ کڑی ما تا خپل طرف نرزکن حسنا رزق خستا چی پیغمبری دے آن معرفت تے پیغمبری دے آگورا بیا دما خبر منے کن منے دا شعیب علیہ السلام موجزا خکارا پا قرآن کی نشتا دے خب بینے ذکر کری دے خواہ وما اريد او بلا خبر حضرت قوم او قوم وما اريد زنه غوړم ان او خالفكم چې زمو خلافت وکم نستا اعلام ازلار شم اخترب تا ان حاكم چې زمانہ قوم تاسو لرا ان هو دا غنام زدا اراده نه کوم چې تاسو مخالفت وکم از لار شم اخترب نا چه تاسو زمانه کوم دا غنه مطلب داره چه زه آغا کار نکوم چه تاسو زمانه کوم او زه غا کار کوم خواه کمشی نه تاسو زمانه کوم اکار زه خپلم نکوم خواه پایگم سلیمان الله اکبر ابراهیم نخعی رحمت العالی در لوی سڑه تر شوه ده اوی چه زه د واز او نصیحت نا ځان ډیر ستم د واجه د درو آیتونو نه ها زه تکرر نه ډیر نه کوم د درو آیتونو د واجه یو دایاته و ما اريد ان اخالفكم الا ما انحاكم ان کو چه زه خلق منه کوم دی یو کار نو زی پخپلا کوم دینه ډیر سخت ورېګم ها لکه دا تکرر نه زنه کوم و دویم سورة البقره کے آیات اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم تاسو خلقو تا نیکی دعوت ورکی خپل زنونا هر کردی دی نزدی نداره که چه دا چه نا چه زد دعوت ورکوم زخپل آکار وکم و درم که فرمائی لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله سورة المنافقون ولی وینا کوی اغا وینا چه غبن عمل نکوی خواه اللہ دمو تاستا عمل کولو توفیق نصیب کی مدیر گناگاریو اللہ رب العالمین متا گناونا معاف کی خواه ان اریدو الا الاصلاح دواز نصیحات چه قوم زئردہ نلرم ان اریدو دا ان نفیاده نلرم زئردہ نغوڑم الا الاصلاح مگر اصلاح چه خلقو کے اصلاح رشی مدا مطلب دے چھ خلق کوئی شی دا اللہ پا دین بند دے دا اللہ پا کتاب بند دے نوری چھ مقصد نشتا دے نہ ووٹ غوڑوں نہ مشری غوڑوں نہ اقتدار غوڑوں صرف دے اصلاح مطلب دے مستتا تو ترسو پر چھ زمان تکتوی خا وما تو ان نہ دے توفیق زمان بشین پا یوشی بنے اللہ باللہ مگر پا اللہ بنے دے خا مگر پا اللہ بنے اللہ با ما تا توفیق رکھے چیز حق بیان وکم او اللہ توفیق ورکو ان کے دے ہاں او کا خلقی منی کا نمانی علیہ توکل تو خاص اللہ بنے جان سپرم و الیہ نیب اللہ تا رجوع کم اللہ تا انابت کم رجوع کم باس کا سوکی منی کا نمانی اللہ کتاب بیناول دا اصلاح تا پرا چه خلق پویشی دا اللہ پا دین بندے ناری نا پویشی زنا نا پویشی دین طرف تراش دا مطلب دے نوری چا مقصد نشتا دے و یا قوم لا یجر من نکو نمو تا چک تنخوا را کئی خوا چه پیسی مو ترا کئی پیگم سرے بان و یا قوم آ قوم لا یجر من نکو پورتا دی نکڑی تاسو لرا باعث تنشی پتاسو بندے شقاقی خلاف زمان اگورا دا چه نوی چه تاسو دا حق خلاف کوئی خلاف کوئی دا باعث جوڑ شی پتاسو بندے ایو سیبکوم چه ورسی گی تاسو لرا مثلو ما اصاب قوم نوح پا مثل دا اغی عذاب چه رسی دل اقام دنو علیہ السلام تا اقام دا حود علیہ السلام تا قام دا صالح علیہ السلام تا آند اقام دا لوت علیہ السلام دستاسو نا ببائی دا لر زمانن یا مکانن پہنگیم سالے بنے دا اوگو را کنا چه اغو بنے چشوی دی اے تاریخ خوبرات پہ کنا دا چه نوی چه تاسو دا ما خلاف اکے ما غشان تا تباو برباد شیخا وستافرو ربکم تاسو بخنو غڑے در رب پلنا بل لسان پر زبان بندے سم توبو الیہ بیا تاسو رجوع کے اللہ تا پزرنو بندے پہ اخلاص سرا ان ربی رحیم ودود یقینا رب زما رحیم دا مہربان دے ودود نا محبت کا ان کے دے خپلو بندگان سرا ای ہی اللہ محبت دا بندگان سرا ډیر زیات ہے حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی او یاو مین دونا زیات محبت تخپل بندا سرا دا اللہ دے ها او یاو مین دونا زیات دی دو وجنا حجاج ابن یوسف تا کله چې زنکدان راغله سختی شروع شوا ډیر لوی ظالم سړی تر شوی دی مسلمانانو کې داسې ظالم نه دی تر شوی ها مسلمان بادشاہ او خلیفہ یو لاک شل زرو نه زیات مړی دی کړی دی بے ګناہ پدی کې صحابه کرام عبد الله ابن زبیر غو نه سړی وو دا چې لوی لوی اولیاء تابعین تبع تابعین پیغمبر صلی الله علیه او صحابه کرام نو کله چې وفات کیده نو مور ته ویلو چې وا موره کما تعالی قیامت کې دا اختیار را کی چې ته فیصله په مور کوي کا تپ الله باندې فیصله کوي تی په ما کوي نو مور په تازه فیصله نه کوم زه په الله فیصله کوم اگر چې ته د ما مور یې ته ما جهنم ته نه غورځوي خو زه په تا فیصله نه کوم زه په الله کوم ولی ځکه چې الله تعالی رحم دا اویاو من دو نزیات تے خان زبا پاقا فیصلہ کن حجاج بن یوسف چا خوب کی ہو لی دا اللہ بخلے و جنت تا اللہ بتلے و خان تا پوسی ہو که سشی دو آجنا جنت تا لارے تا وی دی دو آجنا لارم چی ما دا خبرہ کری و خان چی زبا فیصلہ پا اللہ کن نو اللہ رحم دیر لوئے دے دوستانو اللہ رب العالمین رحم دا من دو اویاو من دو نزیات تے اگر رحم طلب کول پکار دے خان ان ربی رحیم ودود خپلو بندگانو سره سخ محبت ده ها ودود محب لعباده پیغمبر صلی الله علیه و آله قالو یا شعیب الله اکبر اگر یو خیدار طویل ها مخکې ته کومي کیسه او کې غفایا ته وکه ووس کې دیو شعیب علی السلام ته متوجی شو ها شعیب علیہ السلام ډیر فصیح بالغ پیغمبر او خطیب الانبیاء آر یو سړی دغه په خبرې پیې راخه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو دیو څه جوابونه ورکړي څلور خبرې ورته کړې دي ها قالو یا شعیب ویل قوم اے شعیبا یو خدا در توایون چې ما نفقه هو کثیر مما تقول مونگا نپوی گم پا دیرو اگو خبرو بانی تقولو چی تیوائی یرا گون گون دلا گوری تا خبرو بانی مون نپوی گم سل لگیای کٹ پڑ دا جوڑ کردی و حالان که دا شعیب علیہ السلام پا خبرو سک نپوی دو دا عجیبا خبر تا پا خبرو نپوی گم بای پیگم سلی بن و دوی ما خبر ایداو کا تا خبره مزکه نشو منل شعیبا چې دومره زوراوره قبیله ولا سړی نه یې کم زورې سړی ته مو ته خبره کې وا ان لنراکا فینا ضعیفا یقینا مونږه ګورم تا یقینا مونږه خماخا ګورم تا لرا فینا په خپل جنونو کې ضعیفنا کمزور ہے لیس لک جنود تا د پر لخکری نشتا نه د ګروپ شتا نه د لخکری شتا پیغام سره باندې دا چه لوی گروپ پلا سڑه نیسا غٹا پرٹی دیوی پرٹی دم نیشتا درېمه خبره ولو لا رحتو کام کچری نوې عزت قبیله دستا عزت د کندیو د قبیله د نوې لار جمنا کا مونږه وته په کانیو باندې وشتلې تب مور جم کړه وې ځکه صح مجرم یې دین د بیانې متا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا لار جمنا کا کانزلې بکړې ما تا تا ها مونږه وته تا کانزلې سختې کانزلې بکړې وې خو چون کې د پلنکی کندی والا سړې قبیله والا سړې نو دی قبیله د واجنا تپاته ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبیلے دوا جنا پاتے اللہ اکبر آپ بلا خبر ہے ورتا ہوگا کتر ڈیر مسالے کوے ڈیر بینونا کوے وما انت علینا بعزیز آنیے تب بو بنے گران بو بنے گران نیے خا مو بنے ایت سی ذات احترام دتا نشتا دے اللہ اکبر نو کایو سړی څوارلسمه صدی پنځلسمه صدی کې دین بیانای کنا او دا څوارلسمه پنځلسمه صدی ول مسلمان ور تر پورته شوی چر تا هیڅ احترام عزت مبن نشته دی یا بلا خبره وکي بلا وکي بلا نو پیمان خفغان پکار دی ناراض کیدل خلکو نه پکار دی نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اغا پیغمبر او شعیب علیہ السلام دا چه حالات خبر ورتا کوم وکي نو کتا ته یو نیمه خبره سو کو کی نو ته خپکه گما صبر کواخه صبر می واخو غوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اڅه مخکی به ته شعر یل غنا خو ډیر جباونه شعر دې پرګه دی ښا ایت صبر کوا خدای به می دیر کی ابل پرګه دا ور سینې ما پیغمبر صلی الله علیه هر شے صبر سره ملویږي ها الله اکبر او چې صبر وکي دا الله دین بیانوي خلق با دره خبره درسي کوي ها اته صبر وکي تب یې نتیجه ګوره کړ چې څومره زبردست نتیجه دشمن بد ذلیل وي خار وي او بی عزت وي او تا ته الله تعالی کی در کوي ها د مو په خپل ستر کو باندې دا ولي دوه ها چې چا صبر کړل الله عزت من کو او چې چا پرپګندې کولې چا بی عزتی کرونا کولو خواه اللہ زلیل کو خواه پیگم سلیم شایب علیہ السلام ارتوائی قالا ویلو شایب علیہ السلام یا قوم اے قوما گورا سورا بعد رد خبر ارتا قوم کی دیم آگا شانتی چھے اے قوما اے قوما یا قوم دمو تاستا سباق خیئی خواه چھے نرمی کوا در سختی ما کوا قالا یا قوم ویلو شایب علیہ السلام اے قوم زمان ارحتی اے عزت تا قبیل زمان اعز علیکم دیر گران دے پتا سبن من اللہ دا عزت اللہ نا زد اللہ پہ اومبریم دا ما بی عزتی خیال ستے دا ما قبیلے عزت خیال ستے دا خو عجیبا ہونے خبر رہے ہاں عجیبا خبر رہے پیغم صلی اللہ واتخستمو اتاسو جڑ کرے دے حکم دا اللہ ورا اکوما ورست دا شگانونا زیحرین قرزاولے تاسو نیوولے دے حکم دا اللہ هو زمیر حکم د الله تعالی جره ورا کوم رسد استا سنو زهرین اغورزاوله یعنی به تر کلامل د الله حکم نه منئ د الله د پیغمبر طریقہ نه منئ اتا سوې چر د تا د قابلیت عزت د کندی احترام کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان ربی بما تعملون محیط یقینا رب زمان تاو کرنو منی چتا شی کوي محیط حفاظت کوون کړي و یا قوم اعملوا على مكانتكم بس یو سړی چې نه مانی نو تبور تا وی چې تخپل کار کاوه د مخپل کار دی بای ما مسلې در تاو کې تی نه مانی بالا درې در پسې ها و یا قوم اعملوا اقوما تاسو عمل کوي على مكانتكم په خپل مرتبه باندې شر کوي ڈاکه کوي غلې کوي وګي او پیمانه کې تلې کې کامه کوي بی عزتی کوي تاسو خپل کار دی ها انی عامل یقینا ذا عمل کوونکې هم په خپل مرتبه باندې په خپل طریقې باندې خو یاد ستای سوف تعلمون من زرد چه پوی بشه پاغا چا بنی یاتی ہے چرا بشی دل را عذابن دا چه عذاب یخزی ہے چه و بشرموی دے ومن هو کاذب تا تاسو خو ماته دروزون کوي چې ته دروزون کوي و من هو کاذب تاسو به پوه شي پاغه چا باندې چې غا دروزون کوي دروغ وایي ها ورتقبو انتظار کوي د عذاب د الله انی ما کوم رقیبا یقینا ز تاسو سره انتظار کوونکې هم د رحمت الله صبر وکا پته مو لګي ها ولما جاء امرنا اګور سوال پیدا کی ها چې نبی علیہ الصلات والسلام خلاف او خلګ ډېر کړو په دنیا کې دا چې عذاب ور باندې نظر غل لکدي مخکې قومونو باندې راغلي یا اوس یو ګناګار وی بی دین وی خلاف ارزی کې د الله د دین نه نو دی باندې دا چې استثنایی عذاب ناراضي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا څوا جاده دا وا جاده چې نبی علی السلام سوال کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبی علی السلام دا سوال کړو یا الله ما اومد باندې دا استثنایی عذابونه را مواله لکه څنګه مخکې قومونه باندې راغلیو کله نبی علی السلام ته چې کوم تکلیف په طائف کې ملاو دی کنه دا چې تکلیف په یو پیغمبر تم نه ملاو شوې دیو مستحق تا عذاب خو نبی علیہ السلام سوالو چې الله د ما اومد باندې استثنایی عذاب مره والا وګوره عذاب راغله ولما جاء امرنا هر کله چې راغله امر دا عذاب زمونگا نجای نشعب خلاص مکو شعب علیہ السلام آکسان چه ایمان دیر اوڑا سرد دینا پر احمد سرخ پل طرفنا آوینیولو آکسان چه ظالمانو اصیحاتو چیغی ونیولو سخت آواز ونیولو علاکه دا چیغی اور بنی ولیو اشتا جبریل علیہ السلام سخت حیبتناک چیغا علماء فرمائی زکا چه دیو با پر شعب علیہ السلام بنی سخت آوازو نکولو سختی چیغی بواله غلیشا متبساله ما کوا آغا کوا داغا کوا چیغی بواله خا نو چی چیغی بواله دیو بنین چیغی بواله شوا خا فیگم سلیم فاس باو فی دیاریم پس وگری دو پکرونو خلو کاریو جاسمین پر پڑمخ پرات کال لم یغنو فیا گوئے کل کنو سیدلی دیو لم یغنو لم یسکنو فی ها گوئے که دیو نو سیدلی پدی کرونو که حالا خبردار بودن لعنت تے حلاکت تے لی مدینہ دا پرد مدین ولو خلکو کما بعیدت سمود لکت سرنگی حلاکت تو سمودیانو دا پرا خان لکت سرنگی تبایی و سمودیانو دا پرا ایگی مسئلے بنی لکت سرنگی سمودیان تباشیو سوال پیدا کی گی تلیبا نورن تبا شیو کنا قومی لوتم تباو قومی نوحم تباو قوم صالحم قوم حودن تباو دا سمودی والی ذکر که سمودیان سمودیانی ذکر کو پیگم صلی بنی سمودیانی ذکر کو ہاں چه گورا سمودیانم عربو او دام عربو ہاں پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی دوا جنا مشابی کو دواړه سره په عذاب کې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عذاب کې دواړه په عذاب کې دواړه سره مشابی ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا وسلطان مبین طالبا اوما کیسه متعلق ته درې مې داوي سره ها درسی ہوتا ہے بل مولی سے تو یہ سڑے در غلے رہا وہ ایک مسئلے بن اللہ اکبر اللہ اکبر اوما کیسا متعلق تے ددرے میں دعوی سراخا یعنی مسئلہ صاف اشوا پا بدرے سرے رسوا لکا موسیٰ علیہ السلام مسائل برازی برداشت کوا پیغمبر مسئلے بنے مسائل برازی برداشت کوا ولقد ارسلنا موسی بیااتنا یقینا لگلے مونگا موسی علیہ السلام بیااتنا پادا لے لو دا قدرت پل سرا په معجزو په دلیلو د وحدانیت پر سره او سلطان مبین او په دلیل خکارا سره چې هغه څو په دلیل خکارا سره چې هغه همسینه به مار جوړی ده همسینه به مار جوړی ده الا فرعون علی ګلو موسی علی السلام فرعون تا و ملائی قام ده دیتا فتبعوا امر فرعون دیو تبه دریو کا د قام د حکم د فرعون د طریقې د فرعون د طریقې د فرعون تبه دری دیو کا هغه پس روان شو و ما امر فرعون برشید انو طریقا او حکم د فرعون برشید برابر درست دا چې د درست لیاره ولا سړم نو ها بدینه سړیو یګدمو قومه مخک بروان وی د قوم خپلنا یوم القیامت پورې د قیامت کې فاوردهم النار نو داخل بکی دیولارا ور د جهنم ته ها وبیسل ورد المورود اډر بده اګودر المورود چې دیو داخل شوی دی داخل کړي شوی دی پاغه کې ډر بده اګه ګودر چې دیو داخل کړي شوی دی پاغه کې و ادبعو فی هذه لعنا اور پس ایکړه شو په دې دنیا کې لعنت لعنت اورید د قیامت کې بم لعنت وی و بیسل غریب ذل مرفود ډیر بعد د انعام المرفود چې دیو ته ملو شوی دی ها عرفت انعام المرفود چې دیو ته ملو شوی دی اګورا ذالیکا د متعلق ته څالوره مې داوي سره پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی د تمامو کیسو سره تعلق لري ها ذالک من انباء الغیب دا مخکې چې کوم واقعات تیر شو ها واقع دا د خبرونو د ذالک من انباء القرى دا مخکې چې تیر شو دا لوی لوی خبرونو د کلیو نه ده ها دا د خبرونو د کلیو ده ها دا د کیسو د کلیو نه نقصو الیکا مونږه بیانون پتا باندې من حقائم وحسید بازه د دې کلیونه قائم ولاړ دي نشانه باقی دي اوس موجود دي وحسید او بازه د دینه خراب دي او لاو کړي شوی دي نشانه هم نشته ها نشانه نشته پیغمبر صلی الله علیه وسلم بازو نشانه شتاله کا سمودیانو والا ابدیو نشانه شتاه بازه بالکل هیڅ نشانه نشته دي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم وما ظلمناهم سوال پیداوش الکا دومره لوی لوی کلی الله تبو کو ها دا خو زیاته دی یار وان کلی تبو جواب الله چا سره زیاته نه کوي و ما ظلمناهم مونږه زیاته نه کړه په دیو باندې ولکن ظلموا انفسهم لیکن دیو زیاته کړه په خپل ځنونو باندې خاجی وې دیو خو خدایانو عبادت کول معبودانی جوړ کړیو نو څه فائدې ورنکا وینا نه ای څه فائدې ورنکا الله نه علاوه کې بل څوک فایده ورکوي شي یا zarar ورکوي شي نه فما اغنت مانو ته سوچ کوو لفظي معنا درا کوشش سره زیات دا کوو فما اغنت اغنتانو پس د فنک د دیونا الیاتو ما خدایانو د دیو معبودانو د دیو الاتی اغه خدایان يدعون من دون الله چې دیو اوازونه کول ورته ما سوا د الله نه من شیئن هیڅ شی اور زنه د فنک ها لما جاء امر ربك هر کله چراغل امر د عذاب درب دستا نو خدای نو ایت دفنک صح حاجتی د دیو پرانه ک عذاب دفنک د دیو و ما زادو ما ا ندی زیات کړي دی عبادت خدای نو دیو لرا غیر تدبیب ما سوا د حلاکت نا چې څومره عبادت کول عمره بدو باندې حلاکت رزی ها نقصان دے وکذالک اخذ ربک عام قانون ذکر کئی ها یو دانری چې دا دیان سمودیان دی تر قیامت پوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی الله رب العالمین چې څوک ونسی ظالمان غن خلاصیږي ها ظالمان یو ولی دی ورره اوس کې ها سپر پاور طاقتونه یو ولی دی دیماراز خلاصی دی شي جام کړي دی الله چې دومره جام کو چه اندازه نشتا ده دا صرف آغا نو چه مغا مخکینی خلق تی تر قیامتا پوره دا الله زور چلیگی خواه وکذالک اخذ ربک عام قانون ذکر کی ہم درنګ نیول در ربستا عقل چونسی اهل دکلیو وهي ظالمات حال د چا ظلم کون کی نبی ګورا ان اخذو علیم شدید یقینا نیول د الله علیم درناک تی شدید سختی ان فی ذالک الایا یقینا پدی مخ کے بیان کے د کی شو کے آیتن لایتن عبرت لمن نشانا دے عبرت تے دبرا دا چاچی ویری گی عذاب دا آخرتنا ذالک یوم مجموع له الناس داوریز دے دا قیامت جمع کولے بشیدی تا خلق و ذالک یوم مشود داوریز دے چه خلق پورتا جمع شیخا پیگم مسئلے بنے حاضر کریش و یرا زر عذاب والے نور کئی وی مڑا اے اللہ محلت ور کئی خواہ اللہ محلت ور کئی خوبیہ نسی او ما نو اخیروہو اللہ لعجل معدود نورستا کومنگا لعذاب مگر دا پردنی ٹیمو کرر شویے یوما یا تیم پاگا اوریجے کے چراشی پاگا اوریجے کے چراشی لا تکلم نفسن اصل کې لا تتکلم دې یواته حذف شوی دې لا تکلم نفس خبره بن شکو یو نفس الا باذنه مگر په حکم د الله سره چا ته بدا جرأت نه وی چې د گفتگو کی خبره وکي ها جرأت پنوي قیامت پرې دی وا اټول خاموش وی ها اټول به خاموش وی وایګه مثال شي وی پایګه مسئله و خاج اټول به خاموشي ها بالکل چا به جرأت نه وی قیامت پر دې چې د خبره وکي ها الا باذنه مگر په اجازه الله سره خو بیا به ګوره دوی ډلی وی ها دوی ډلی وی یو ډاله بنه کوي یو به باد وی فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ دا کوم خلق چې قیامت پر ورځې کې را جمع کړي شي نو دیو بچوي فَمِنْهُمْ دا تفریق ته ښه فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ باز د دیو نه وو پس باز د دیو نه وو شقیون بدبخت وي وسعید نو نیکبخت وي فریق فی الجنه و فریق فی السعیر دا بدوی ډالی وی کنه تخفیف اخروی په یګ مسئله باندې فاما الذین شقوا دا جمع ده همخ کې تفریق و دا جمع ده پس آ کسان شقوا چې غا بدبخت وی مشرک وی بدبخت وی ففی النار دا به پور د جانم کی وی لهم فی زفیر دیو دا براو پا دی جانم که زفیرونم آوازو نوی خواه پیگه مثل دیوانه یا دا زفیر و ناری آوازو نبوی دا خرپشان و شقی و شهیک غاٹ آوازو نبوی دا غاٹ خرپشان ناری آواز دا وڑو کی کچی غاٹ آواز دا خرر زفیر د خر ناره आवाज شهید د خر غټ आवाज په یګ مثال ونه یا زفیرن आवाज بوي شهیکن تیز आवाज بوي الله اکبر جهنم کې باوزونه وي ها هیبتناک هیبتناک आवाजونه وي اے بازه بناری نری आवाजونه وي چونکیږي به ها او بازی بغاٹ آوازو نوی اللہ اکبر دا با جہنمیان کئی کنا پہیگی مسلمان کیس ما حالات کوئی اللہ دا موتا سو جہنم نوستی دے را سختی دے خان اللہ اکبر خالدین فی آم ہمیشہ بوی پدی جانم کے مادامت سماوات والارز ترتو پری چیوی اسمنو نوزم کے اللہ ما شا ربکا ربکا مگر آگا چی خواخوی رب دستا ان ربک یقینا رب دستا فعال لما یرید کون کې د هغه چیرې دی او کې ها کوم کار اراده او کې نو هغه به سر تر سي ها اګورا خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. د دې څو توجیهات علما وکړي دي ها. خالدین فیها اول توجیه وګرا خالدین فیها همیشه به وی پاغه کې په جهنم کې کنا ما دامت السماوات والارض په مقدار د موده د اسمانونو او د زمکو د دنیا وی به په جهنم کې په مقدار د موده د اسمانونو او د زمکو په دنیا کې مگر کر رضاشی الا ما شاء ربک مگر کر رضاشی د الله تعالی نو همیشه به اکڑی پا آغے کے همیشه به اکڑی پا آغے کے دا یوا توجیه دے دا توجیه جلالین شریف کری رے علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ دی مانے تا بیاو گورا خالدین فیہا همیشه به وی پا آغے کے ما دامت سماوات والارض پا مقدار د مودے د اسمنونو او د زمکو د دنیا الا ما شاء ربک مگر کارزاشی د الله تعالی نو همیشه به کړي پاغه کې نه پجان خاج خالدین فی ادویمه توجی همیشه به وی پاغه کې ما دامت السماوات والارض ترتو چی وی اسمنونا اوزمکه داخرت تر تو چیوی اسمنون او زمک دا آخرت الا ما شاء ربک مگر کا رضا شید اللہ تعالی نو غصات المومنین با ترین رو بسی ها الا ما شاء ربک مگر رضا شید اللہ نو غصات المومنین با جہنم نا رو بسی دا مانا تفتزنی رحمت اللہ علیہ کریم دا تفسیر همیشه به وی درمه توجی همیشه به وی پاغه کې تر څو چی وی اسمنونه او زمکه د آخرت مگر کر رضا شی د الله تعالی نو عذاب اور لرا نور هم زیاد کړي ها نو عذاب اور لرا نور هم زیاد کړي سأرحقه سعودا الله فرمایي چې زیب داخل کم سعودا سعود رته به داخل کم اسخ غار له سخت عذاب دا توجی شیخ القران مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه کړي دی ها لوی مفسر تر شعرای پیغمبر صلی الله علیه وسلم مگر کر رضا شی د الله تعالی نو عذاب اور لره نور هم زیاد کړي ساہر ساور حکو سعودا سورۃ مدثر ولسم نمبر ہے دا توجیہ شیخ القران مولانا غلام اللہ خان سالورما توجیہ الا ما شاء ربک مگر کا رضا شی دال تعالی نو اوبے بسی اوبے بسی ہاں د جانمنا دا اشارہ دے وسعت قدرت کا اللہ تا یعنی دوزخی رویسته شی دو زخنا خونی رو باسی نا شی شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کری رہا کارازا شی اللہ تعالی نورا اوی بو باسی جہانم نا دا اشارہ دے وسط قدرت اللہ تا خود مطلب دا چی دو زخی رویسته شی دیبن کادر دے خو رو باسی نا پیگم صلی اللہ خاجی وَأَمَّا الَّذِينَ بَشَرَتِ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّتِ ارچه آکسان چه غانق بخت دی دابو پا جنت کی وی همیشه بوی پا دی جنت کی ترسو پره چیوی اسمنو ناوز مکه مگر اغا چه خوخشی رب دستا عطا ان دا بخشش ته غیر مجزوز غیر مجزوز غیر مقطوعین نده کٹ کری شوی غیر مجزوز بے انتہا بے انتہا آگورا اما اللذین سویدو کے دغا ترجمی دیکھا پہی گی مسئلے بنے خطفتزنی رحمت اللہ علیہ پتوجی غصات المومنین با پا جنت کی ہمیشہ نوی غصات المومنین با پا جنت کی ہمیشہ نوی پہ اعتبار دے ابتدا سرا پہی گی مسئلے بنے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان فرمائی آغے پا توجی استثنان مراد زیادت رحمت دے ہا الا ما شاء ربکا مگر چه رضا شی رب دستا نو زیات رحمت پر بنی زنا زیل کم ہا پہی گی مسئلے بنی نو اللہ ما تفتزنی رحمت اللہ علیہ پا توجی بنی با وسط المومینی ہمیشہ جنت کی نوی پہ اعتبار دا حالتی اولا دکا چاول سر کی با جہنم تسی گیا نو ہمیشہ خونشو او د شیخ په توجی باندې د استثناء نه مراد زیادت رحمت دی الا ما شاء ربک مگر چې خوخوی رضا شي رب دستا نو رحمت پر باندې نورم نازل دی ها په یګ مسلې باندې خاجی فلا تکفی مریتن مسلا بالکل صاف دی خالقی چې نه منی زیدیان دی ها فلا تکفی مریتن ما کېګه پشکو بشوي کې مما یا بدو حولا دا اغینا چې بندگی کې دا خلق ما یعبدونا دیو بندگی نہ کوي الا کما یعبدوا با مگر لکه څنګه بندگی کولا مشران دیو من قبل مخکد دینا دا در خیر الله بندگی کلا گیا دی نو چلا گیا دی دا د دلیل ور سره نشتا و ان علم وفوهم یقینا مونږه با هم خا پورا ور کوم دیو لر نصیب اوم ها حصہ دا دیو من العذاب دا عذاب نا غیر منقوص چی نبوی کما کڑی شویے یعنی پورا بوی تول عذاب ورطا ملوی دا اول اعتراض جا چی خلاف والے کوی پیگم سلیمان خلاف والے کوی دید پر جواب دادے چی دا اختلاف مخ کی خلقوں کڑو مر تورات کین خلقو اختلاف کڑو اختلاف تورات کین شو نو دی قرآن کی کسو کی اختلاف کی دا نوی خبر ندے ولقد اتینا موسی الکتاب قسم دے یقینا ورکړو مونږه موسی علیہ السلام ته کتاب چې تورات وو فختلف فی نو اختلاف کړی شو فی په تورات سره لو اختلاف کړو ها سبا مخکې شوی کچره نوې کلمه د الله مخکې تر وتلیه مې ربک طرف طرف دستانه چه تاخیر دا غذا این تقدیر دے لقوز یا بین اوم اما خواب و فیصلہ کری شوی پو میند دیو که و این اوم لفی شک منو مریب یکیناً دیو چی دی خواب خواب پا شک من ہو دا دی قرآن نا مریب مریب بے قرار دی مریب پا سخ شک کی دی پیگه مسئلے من و این کلن لما لَيُوَفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ آمَالَهُمْ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ آگورا دیکھے دیر توجیحات تھی خویوا توجیح در توقن داز دا کا بس وہی کہ مسئلے بنے نور بیا تفسیرونو کی توجیحات لکلی وَإِنَّا كُلًا يَكِنًا وَإِنَّا يَكِنًا دا ٹول خلق لَمَّا هَرْكَلَا لما ہر کلا گورا دیجئے کہ عبارت محضوظ تے لَيُبْعَسُنَّ یقیناً دا ٹول خلق ہر کلا چرا پور تکڑے شی پا قیامات کے لَيُبْعَسُنَّ چرا پور تکڑے شی ہاں پہی گئے مسئلے بنے نو لَيُوَفِّيَنَّهُمْ خَمَ خَابُ پُرَاوَرْ کی دیوتا رب و کا رب دستا اعمالهم جزاد اعمال د دیو انه یقینا الله چه دے بما یعملونا پاو کرنو منی چ دیو کوي خبیرون خبردار دے دیوا توجیز دا کا بس نورن دیر توجیحات و ان کلن یقینا دا ټول خلق لما یو باسن هر کله چې راپور تکړه شي په قیامت کې دول یوفیناهم خمخابو پورا پورا ورکی دیو لرا ربو کرب دستا اعمالهم بدلا د اعمالو د دیو انه بما یعملون خبیر یقینا الله تعالی پاو کرونو باندې چې دیو یې کوي خبیرون خبردار دی تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا فاستقم کما امرتا مضبوط شا اے محمد صلی اللہ علیہ السلام لکه څنګه تا تا حکم کړی شوی دی ها ومن تابا ما کا هغه څوک تابا چې توبه وستل دی د شرک نه ما کا سره دستانه هغه د مضبوط شي ها ولا تتغو تاسو سرکشی ما کوي په یګ مصالحه باندې ولا تتغو سرکشی ما کوي او خلاف ارزی ما کوي انه بما تعملون بصير یقینا الله تعالی پاغو کرونو باندې چې تاسو کو بصیرون لیدون کړي ها پیغمبر صلی الله علیه و نبی علیہ الصلات والسلام تا غالباً ابو بکر صدیق کو فرمایلی یا رسول الله شیب تا بوډا شوی نو نبی علیہ السلام ورته فرمایلی شیبتنی هود د سورته هود بوډا کوم ولی په دې کې دا حکم دی چې فاستقیم کما عمرتا استقامت دا لا په حکم یا د پیغمبر په طریقې ډېر مشکل دی ها دې د وجنا سړی بوډا کیږي ها خبره خو به منې زده بګي هغه باندې ټینګې دل بیا ډېر ګران دی بیا به کله یو طرف ته منډې وي کله بل طرف ته منډې وي ها ولا ترکنو الی الذین ظلموا ما میل کېږي او کسان د پرا او کسانو طرف ته ظلمو چې غا ظالمان دي مشرکان دي ها دین خلاف ورزی کوونکي دي فتمسکم النار وبرسیږي تاسو ته اور د جهنم نو غلط خلکو سره مرګتیا و نه کې ها وما لکم من دون الله نشته تاسو د پرما سیوا د الله نه من اولیاء انور دوستان الله مو دوست ته ها ثم لا تنصرون بیا تاسو سره مدد نه کړی شي کچره الله نه علاوه کې نور دوستان ا امه تاسو سره الله مدد نه کوي ها واقم الصلاة امر مصلح طبیعت خراب شه ډېر مصالې دا وکي ها چاو نه منلې نو دا سوکا مونز وکا نفلون وکا اللہ تا سر بسجود شے انشاءاللہ تسلیب دوشی زرب دو مضبوط شے ہاں دیتا عمر مسلح خیر شی واقیم الصلاح قائم کلمونز طرفی النہار دوارو طرفونو دا اوریزے کے ہاں نو پدی کی گورا دریل منزونا رازی فجر زہر عصر دریل منزونا و دوارو طرفونو دا اوریزے کے رازی وزول فم من اللیل او پتی سید شپے کے مغرب عیشا مسکتان مقام ان الحسنات یذهبن السیئات یقینا نیکی دا ختموی گناونو لرا کله چې سړی نیکی کوي کنه نو نیکیو سره لمنځونو او د سونو سره روزو سره دا وړه گناونه ختمیږي غاټ گناونو لپاره ته به وشتل دی ها ذالیکا دا حکم ذکر ال ذاکرین پیغمبر صلی الله علیه و ذالکا دا نیکی چی دی حسنات چی دی چی آغا سر گناونا ختمی گی ذکر علی ذاکرین دا نصیحت دا پردن نصیحت قبل اون کیو چی سوک نصیحت قبلی تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا تم سالے کوا کسوکی نمانی نو صبر کوا وزبر صبر کوا فین اللہ لا یزیو عجر المحسنین یکینن اللہ تعالی نبر بدوی عجر دا نیکانو ها اجر دا نیکان ترغیب دے امر بالمعروف نیان المنکر تا فلولا کان من القرون من قبلکم پس والے نو من القرون دے پیڑیو نا من قبلکم چه مخی دستاسو نا تیر شوی دی اولو بقیت صاحبان دا علم صاحبان دا علم اولو بقیت صاحبان دا علم والے نو دا اغو پیڑیونا چه مخ که تاسو نتر شوی دی صاحبان دا علم ینحونان الفساد چه منع کولی خلق دا فسادنا فی الارض پزمکی که الا قلیلا مگر لون خلقو ممن دا چنا انجینا منوم چه منگا خلاصه ورکده دیونا وطبع اللذین ظلمو روان شیو ظلمان ما آغا مال پسه ما آغا دولتونو پسه اترفو فیه چې دیو مست کړي شو پاغه کې دولتونه ورته ملو شو ما شو وکانو مجرمین او دیو جرم کوونکی و ما کان ربک لیهلک القران تخفیف دنیوی نه دی رب دستا لیهلک القران چې هلاکی کلی والا په ظلمین په ظلم سرا و اهل اغافی مسلمون اهل د دی باز اهل د دی اصلاح کوونکی وی ها نو ګور چې کوم کلی کې څنګه ته اصلاح کوونکی وی دا ټول خلق الله نه تبا کوي ها ولو شا ربکا کچره خوخشی رب دستا لجالن نسو امتن واحدا گرزولی بو آ خلق امتن واحدا تلگی یو ولکن لیبلوکم لیکن دیدو پر چه امتحانو کیل تالا ولا یزادونا مختلفین همیشہ بی ویدیو اختلاف کون کی گورا یزالو دا نفی مانا کئی اولا نفیا چه پداخل شی نو بیا اثبات مانا کئی ولا یزالونا همیشہ دیدیو مختلفین اختلاف کون کی پا حق کے الا من رحم ربک مگر آغا سوک چه رحم کڑی وی پاقی بنی رب دستا غای اختلاف نباشتی خا ولی ذالک خلقهم دی اختلاف تا پرا یا دی ابتلا تا پرا یا دی رحمت تا پرا اللہ پیدا کڑی دیو لرا و تمت کلمت ربکا سبت شوید پورا شوید کلمت رب دستا حکم در رب دستا سشی بانی پورا دی چه نافرمان پیریان انا فرمان انسانان به جهنم تبیه لعملا انا جانما خمخا بڑا کوی جانم من الجنت دا پیریانونا زکر چه دا مکلب مخلوق ده ون ناسه و دا انسانانونا اجمعین دا طولو ناها پیگم سلیم دا اللہ و ادا کری چه زب جهنم دا کام دا انسانانو پیریانو کل چه جهنم تا جهنم یان ورو ور زولیشی دو جهنم با اللہ تا فریدونا که یا اللہ تا ما سره وعده کړی و چې ډاکوم بده څه خو ډاک نیم وسم تشیم د الله رب العالمین به کافرانو ته جوسه غاټی کیه یو یو کافر ته به دومره جوسه ورکی لکه غرونه که څه غاټ غاټ غرونه غره برابرۍ بغاټ کیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم یو یو غاخی به تقریبا غاټ جناور نه غاټ یوخ نه بن غاټی ها بیا با اللہ ورطا او فرمی چه ڈاک شوی حلیم تلا تے ڈاک شوی ابوی چه اللہ یا اللہ حلم مزید نور تشتا کنشتا دی روی غرزاو روی غرزاو آخر دا چه اللہ رب العالمین بخپل قدام کیگ دی پا جہانم کی کمای علی کو بشانی جہانم کی بخپل قدام کیگ دی تو جہانم بڑاک شی او بوی چه قط قط یا رب یا رب باز باز باز باز ڈاک شو باز ڈاک شو پیغم صلی اللہ کما یلی کو بشانی خپل قدم بکے گی دکا وعدے کری و جہنم سر اللہ خپل وعدہ پورا کئی کنا لعم لعن جہنم ان الجنت ون وکلن کسو علیکا آدھا ٹول چه مخ کی تیر شو دا متعلق تے تمام صورت سرا وکلن دا ٹول نکسو علیکا منگا بین اون پتا بندے من انبائی رسولیم دا غوا کې آتو کې سود په عمرانو نا مانو سبتو بی آغا چې مونږه مضبوطه وم په دې سره فؤاد کا زړه دستا وګوره دا کیسې چې کومې د پیغمبرانو بیان شوه دا تثبت پرا چې دا تا زړه مضبوط شي ها او دا مو تاسو زړه نه مضبوط ای ها چې وګوره دا چې پیغمبران تیر شو قومي نو منلی مسالے کڑی و قومی نو منلی نو علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ اندرنگ نور پیغمبر نو دی سر سڑی زل مضبوط سی چیو زنی منا بلکہ دا پیغمبران تیر شیو خا نو زکا اللہ دا کیسے قرآن کے دا پیغمبرانو بیانی بانو سب تو بھی فادا کا چید رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام زل مضبوط سی خا آغا چی مونگا مضبوطا ہوں پدی سر از ردستا و جا آکا فی آزی الحق آرا غلی دیتا تا فی حازی پدی دنیا کے پیگم صلی بنی فی حازی ہی پدی دنیا کے الحق و حق و ماویزتون واز نصیحات و ذکر علی المومنین نصیحات دا پرد مومنان دی دنیا کی موتاست دا نصیحات را غلی دی قرآن را غلی دی بیچ نمانی زجر ور کئی وقل للذین لا یؤمنون اوے پیغمبر او کسانو تا یقین نہ کوی ایمان روڑی دا ورته وایا او ایمان راوړی منکرینو اے عملو عمل کوي علامه کانته کوم او مرتبه او طریقې خپل باندې ان عاملون یقینا مونږه عمل کوون کیو په خپل مرتبه او په خپل طریقې بس تاسو خپل دین دې لکم دینکم ولی دین چې نه معنی خو بس خپل کار کازه خپل کار کا دي ته ویل کیږي اعلان براءت کله چې مسله بیان کې بیان کې سوکی نه مانی نو تب ورته وی چې خپل کار کا وا خپل بکاو ها چې نی معنی خو بس مې معنی وللام وانتظروا انتظار کوي تاسو مخالفینو د عذاب د الله وانتظروا عذاب الله ان منتظرون مونږه انتظار کوم کیوم د رحمت الله تاسو عذاب ته انتظار کوي موږ نجات او رحمت ته انتظار کوم ولله غیب السماوات والارض ویلی یرجو الامر کلو فعبده وتوکل علی وما ربک بغافل عما تعملون ولله غیب السماوات والارض نفی د شرک فی العلم نفی د شرک فی التصرف صحیح مثلی بند الله اکبر نو ګور اخیری کې د دویمې داوی په اول جوز او په دویم جوز باندې تبصره کوي ها په یو مثال یې ونه د دویمې داوی دویما داوا سوا غیب دان یو الله دې کارساز یو الله دې نو دې دواړو جزونو باندې تبصره کوي دا ثابتې غیب دان صرف یو الله دې ولله غیب السماوات خاص اللہ دا پران غیب دا اسمنو دے چی غمو تا سستر گنا پڑتی غمان اللہ پویگی والعرض ادزم کو لے ہاں کم شئینا مستر گنا پنا دی پا غمان اللہ پویگی ہاں آگورا ابراہیم علیہ السلام پا غیب انا پویدہ ملائکی انا پی جندو لوت علیہ السلام انا پی جندہ ملائکی انا پی جندو پا غیب انا پویدہ پیگم سالے بند غیب دان صرف یو اللہ دے خاص الله په اختیار کې غیب دا سمنو د زمکو دی ویلی یور جول امر کله خاص الله ته واپس کولی شي کرونا کله هو ټول ټول کرونا انجام الله ته واپس کیږي وګوره چې غیب دان او کارساز الله شه الله او په جنا کنا فعبد هو عبادت کا والا تا غیر الله ته بندگیونه کې چیغيونه وای چې بابا را مدد شي یا کاکا مدد شي یا پیر را مدد شي عبادت ورتاونه کې نظرانه شکرانه د بل چا په نوم باندې ونه منې ما سوا د الله نه وتوکل علیه ځان وسپرا په الله باندې بس الله ته عبادت کوا الله باندې ځان سپرا چا پروا ما ساته وما ربک بغافل نه دې رب دستا بغافل نه خبره هم تعملون د هغه کرونه چې تاسو کوي کوم کرونه چې تاسو کوي خلاف کوي منصوبه جوړوي پاغه باندې الله خبر دے او موحد او حق پرست په الله بچکی دی به توکل کوي په الله باندې الله دې موږ ته ستاسو عمل کولو توفیق نصیب کی تفریح وکړي.